Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. President Maduro van Venezuela laat de politie en het leger patrouilleren om meer ongeregeldheden te voorkomen. Gisteren kwam het in meerdere steden tot botsingen tussen betogers en de politie. Veel Venezolanen zijn woest over de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag. De kiescommissie kende Maduro 51% van de stemmen toe zonder tellingen openbaar te maken. En steeds meer landen roepen Venezuela op om de verkiezingsuitslag alsnog openbaar te maken. De Amerikaanse president Biden en zijn Braziliaanse ambtgenoot Lula deden gezamenlijk zo'n oproep. Israël zegt dat bij de aanval op de Libanese hoofdstad Beirut een belangrijke commandant van Hezbollah is omgekomen. Hij zou achter de aanval hebben gezeten op een groep kinders en tieners op de door Israël bezette Golanhoogte. Zaterdag kwamen daarbij 12 mensen om het leven. En bij de raketaanval op Beirut zouden verder zeker 3 doden en tientallen gewonden zijn gevallen. In de Engelse kustplaats Southport, waar maandag een messenaanval was, waarbij zeker 3 kinderen werden gedood, heeft een menigte een moskee aangevallen. Ze gooiden met stenen en staken een politiebus in brand. 1 agent raakte gewond, hij brak zijn neus. Volgens de politie zijn de railschoppers vermoedelijk aanhangers van de extreemrechtse English Defence League. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft 85 ernstige zieke en zwaargewonde Palestijnen uit Gaza overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten. De WHO spreekt van de grootste medische evacuatie sinds het uitbreken van de Gaza-oorlog in oktober. Onder de evacuees zijn 53 kankerpatiënten. En ook begeleidend medisch personeel en familieleden zijn meegevlogen naar Abu Dhabi. Het weer nog, het koelt vannacht uiteindelijk af tot een graad of 16. Overdag zon en wolken bij 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Daar kan een bui vallen. 'S Middags mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Keihard werken in het bedrijfsleven en je eigen onderneming runnen, totdat je opeens beseft dat het wel goed is geweest. Je wilt meer rust en je passie achterna. Muziek maken. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Je besluit met je vrienden dat de tijd rijp is om meer plezier te gaan maken in plaats van alleen maar met die carrière bezig te zijn. Oftewel, zoals de band The Boys of Orange zelf zegt, het leven meer te vieren. Ja, en dan heb ik het over Ed van Drie, Kevin Brouwer, Peter ter Harmsel en Albert Weerman. Zij begonnen na hun succesvolle carrières met een muzikale carrière en vertellen hier vannacht bij mij in de studio daarover. 2 van de 4 zijn binnen. Ed en Kevin. De oudste en de jongste, hè? Ja, precies. Jeetje, dat is wel waar, ja. Yes. Shit, ja, dat heb je goed gezien, ja. Ja. En kennelijk de diehards ook. Ook de diehards. Ja, toch wel, hè? Ook de diehards, ja. Als je om 2 uur 's nachts hier zit. Toch wel, hè? Dan kan je dat wel zeggen, ja. Ja, dus dit even voor Peter en Albert. De diehards, die zitten hier. Ja. Albert zit in Spanje op vakantie, dus die kunnen niet kwalijk nemen. Nee. En Peter, die moest werken. Die moest werken, ja. We werken ook nog, hè? Ja, hè? Ja. Daar gaan we het helemaal over hebben. Ja. Jullie zaten bij het deuntje van de intro ook al lekker mee te swingen. Ja. Dat is wel een goed. Dat is een leuk deuntje. Leuk, hè? Ja, deed je goed. Ja, dan zit je er gelijk leuk in. Ja. Ja, jullie hebben dus sinds een jaar nu een band. The Boys of Orange. Nou, daar gaan we dit hele uur over hebben. We gaan ook nog muziek van jullie luisteren. Hoe voelt dat? Dat jullie hier gewoon zo breed uit mogen gaan praten daarover. Heerlijk, hè, die aandacht, toch? Ja, de aandacht is goed. Dat vinden we fijn. En we vinden het ook wel een eer, hoor. Wel leuk om een uur lang over je passie te praten en de liedjes te mogen laten horen. Dus we zijn dankbaar. We vinden het heel erg leuk. Ja. Hoe zijn jullie elkaar eigenlijk op het spoor gekomen? Misschien moeten we daar eens beginnen. Ja, weet je, het zijn eigenlijk vrienden van mij, maar dat komt ook weer vanuit mijn werk, hè? Natuurlijk, omdat ik verkoop huizen. Nou, en laat dit nou 3 jongens zijn. En ook letterlijk, alle 3 hebben ze een woning bij me gekocht. Oh, echt? Ooit, hè? En bij sommige cliënten heb je niks. Maar ja, wij werden vriendjes. En jij ook. Ja, klopt. Hij woonde in Rotterdam, kwam naar de Veluwe, kocht een mooie boerderij. En Want ben je makelaar in een bepaald gebied of is het voor over heel Nederland? Nee, we hebben wel op 6 locaties, 6 kantoren. Ah. Maar waar ik zelf zit, is net voorbij Amersfoort. Ja. Het begin van de Veluwe. Ja. De West-Veluwe. En je zegt, ja, soms dan heb je met heel veel klanten heb je misschien niet per se iets. Maar bij deze drie mannen klikte het dan wel. Ja, natuurlijk met de meeste niet, weet je. Dat zou ik van de gekken zijn, was ik heel erg druk. Ik heb wel een heel druk leven. Heel sociaal leven. Nee, natuurlijk niet. Maar er blijven altijd een paar over, weet je wel. Waar je gewoon vanaf dag één een klik mee hebt. En weet je, die mensen komen ook nieuw in een gebied. En dat is ook grappig. Ik weet natuurlijk altijd alles, de ins en outs. En ik ben een enorme verbinder. Dus ik verbind mensen, vind ik leuk. Dus dan zeg ik, joh, ga een keer mee. Of, hey, ken je die? Of ken je die? Of ken je dat restaurant? Of ga daar eens eten? Nou, dat heb jij ook wel ervaren. Je hebt ook heel veel mensen leren kennen. Ja, zeker weten. En ik heb natuurlijk een hele grote overstap gemaakt. Want voor mij was de stap natuurlijk van Rotterdam naar de Veluwe heel erg groot. Ja. Waarom ging je naar de Veluwe? Goeie vraag. Ik heb 17 jaar met ongelooflijk veel plezier in de stad gewoond, in Rotterdam. Waar ik ben opgegroeid, waar ik dingen heb mogen leren. Waar ik een ontzettend mooie tijd heb gehad. Maar er was wel op een gegeven moment een punt dat ik dacht van ja, mijn leven is zo ontzettend druk, of van zichzelf. En die stad is ook druk. 24 uur per dag. En op een gegeven moment dacht ik denk dat ik er zelf voor mijn gezondheid en voor mijn rust goed aan doe. Om op een plek te gaan wonen waar het gewoon wat rustiger is. Ja. En toen ben ik gewoon gaan kijken en uiteindelijk op de Veluwe terechtgekomen. Ja, ja. En weet je het eerste moment nog dat je Ed tegenkwam? Ja, dat was toen ik een huis dus waar ik nu ook woon ging bezoeken. En dat ik aankwam. Want Ed die had de sleutel binnen laten liggen van het huis. Dus we konden het hele huis niet in. Dus uiteindelijk... Nou, je hebt het toch gekocht. Ik heb het toch gekocht. Ondanks de toch wel discutabele kunde. Ja. Nee, dat was meteen leuk. Want Ed die zei van joh, kom anders gewoon naar mijn huis. We wachten daar gewoon even 2 uurtjes totdat de eigenaar van het huis thuis komt. Oh, ja, we drinken dan wel even wat. Misschien kan je wat werken. Dat is waar. Ik heb je gewoon even mee naar huis genomen. Dat hebben we zijn gewoon gedaan. Even wat gaan drinken thuis. Ja. Wacht op die sleutel. Maar ik denk dat ook wel het begin was. Dat was ook al meteen van een vriendschap. Ja, precies. Ja. Ja. Wat een leuk begin. Ja, dat is een leuk begin. Ja, ja eigenlijk heel knullig, maar daardoor ook juist heel leuk. Ja, juist zo leuk. Ja. Ja, gebeurt het je vaker, Ed, dat je die sleutels in huis laat liggen? Ontzettend. Ze breken meestal af ook of zo. Ik ben echt heel onhandig. Ja? Ja. Oh, daar sta je ook onbekend gewoon. Ja. Ja. Oh. Ja. Nou, dat is maar goed dat jij ze dan verkoopt, die huizen. Die afbreken en ik krijg ook nooit deuren open of zo. Nou ja, hij was er getuige van. Ja. Ja, precies. Maar goed, het is goed gekomen. Ja, het is goed gekomen. Ja. Misschien wel mede ook door hoe het gegaan is trouwens. Bedenk nou, we nu. Hadden meteen de humor. Ja. Maar dat hebben we sowieso, weet je. We liggen eigenlijk altijd in een deuk. We hebben zoveel lol. Met z'n vieren ook. Ja, met z'n vieren. Het is toch gewoon een enorme vriendengroep. En ja, het is ook eigenlijk allemaal een grap. Maar ook weer niet. Hè? We zijn dan ook wel weer... Nee, we willen het goed doen. We gaan natuurlijk naar de beste producers. En we laten mooie nummers schrijven. We zijn ook, we zijn zakenmannen ook wel weer. Ja. Dus we willen het wel goed doen. Ja. Maar anderzijds vind ik het ook één grote grap. Het is een combinatie, hè? Ja. Dat is ook wel een beetje het spanningsveld, hoor, wat we hebben. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk, we doen allemaal eigenlijk andere dingen. Maar we zijn dit gaan doen. Maar het is ook wel weer zo dat op het moment dat je iets gaat doen, moet het ook wel goed zijn. Maar als het dan ook stiekem een beetje ergens nog een grap is, ja, waar vind je dan de balans? Ja, precies. En daar gaan we het zo over hebben, inderdaad. Van hoe serieus is de band van jullie boyband? Maar we gaan even terug, want ik was eigenlijk heel benieuwd. Jullie zijn nu een soort nieuwe muzikale carrière begonnen. Maar zat dat er vroeger bij jullie als jong jongetje ook al in? Ed, hoe zat het bij jou? Ja, ik wilde altijd wel zanger worden, maar ik kwam echt wel in een traditioneel gezin. Hè? Dus allemaal makelaars, mijn ouders ook en zo. Dus ja, weet je, dan ga je gewoon in dat familiebedrijf verder. Maar ik deed wel talentenjachten toen destijds. Ja, talentenjachten toen ook nog wel, weet ik nog wel, met mijn ex. En dan waren er nog een jongen en een meisje bij, waren met z'n vieren. En dan deden we een talentenjachten. Nou, ons vooral veel lol. En waar je, deed je dat 18 dan? 18 of 20. Nou, gewoon lokale, landelijke. Weet je, van die talentenjachten waarvoor je in kon schrijven. Ja. Dus we stonden in het hele land te zingen. En we vonden eigenlijk nooit wat. Maar het was super grappig om te doen. Wat ging je dan zingen? Een beetje Italo disco. Okay. Oh. Een beetje de Italiaanse, dat sfeertje deden we dan. Ja. Het sloeg nog niet aan. Nou, wij vonden het zelf ontzettend leuk. Dat scheelt, ja. En Kevin, hoe zat dat bij jou? Was jij al vroeg op het muzikale pad? Nou ja, eigenlijk wel. Ik was 7 jaar toen ik meedeed met de mini-playback show in mijn woonplaats waar ik toen woonde. Dat had je toen nog, mini-playback shows en songfestivals, dat soort dingen. En ik was 7 en mijn moeder die heeft me eigenlijk een beetje aangezet om dat te doen. Omdat ze ook wel doorhad dat ik heel veel met muziek had en dat leuk voor mij was. En dat was ook leuk, want ik vond het fantastisch. Jarenlang meegedaan. Nou, uiteindelijk ben ik dus niet gaan zingen op dat festival. Maar ben ik het wel gaan presenteren. Oh, kijk. Dus uiteindelijk wel erin doorgegaan. En dat was ontzettend leuk om te doen. En ik denk dat daar gewoon een soort zaadje geplant is. Ja, ja. Want later ben jij ook, nou ja, als jouw werk was jouw presentator. Dus dat is erbij gebleven. Dus je bleef wel een beetje in die creatieve sectors. Ja, ik heb altijd heel veel plezier gehad in het presenteren. Voor mensen staan, iets doen. Dus ik heb vroeger heel veel bij de lokale omroep gepresenteerd. Nou, en zo steeds een stapje verder doorgegroeid. Maar er ligt gewoon een enorme passie. Dat klopt wel, ja. Ja, ja. Maar was het dan ook echt... welke jongensdroom hadden jullie? Was dat iets muzikaals of was dat iets totaal anders? Ed, hoe was het bij jou? Weet je nog wat jou... Ja, voor mij wel echt muzikaal. Ja? Ja, zingen. Ja. Optreden, weet je, showbiz, optreden, podium. Heb ik altijd fantastisch gevonden. Ja. Ja. En het is ook echt wel zingen, denk ik. Dat jij ook nog wel presenteren hebt en andere passies daarin. Voor mij is het echt wel het zingen en het dansen ook, zingen en dans. Ja. Ja. Maar je zei net ook van het was in ons gezin, een traditioneel gezin. Ja. Dus je ging gewoon eigenlijk het pad bewandelen van ik word makelaar. Ja, ze zeiden niet van, goh, wat zou je niet naar het conservatorium gaan of zo'n dingen. Nee, die optie werd je niet zo aangeboden. Nee. Nou, ik moet zeggen, mijn ouders hebben me toen gesteund toen ik 7 was. Maar later op een gegeven moment kwamen ze een beetje op zo'n punt dat ze zeiden... Kevin, misschien moet je toch wat gaan focussen op school. Ja. En belangrijk en voor later in je pensioen en blablabla. Bla, bla. Dus ze hebben mij een beetje afgeremd op een gegeven moment. Gelukkig, ik moet het ook wel even meteen erbij zeggen nu, want ze luisteren misschien wel. Is dat het uiteindelijk goed is gekomen. Want uiteindelijk gaven ze me wel de ruimte. Want ze zagen toch dat het een pad was wat ik graag wilde bewandelen. Geef me de ruimte. Ja, precies, geef me de ruimte. Dus wat dat betreft. Maar in het begin was dat dus echt even een spanningsveld thuis. Ja. Ja, precies. Dat ze dachten ook van, hoe graag wil hij dit echt? En hoe ga je geld verdienen? Ja. Dat is het. Ja. Nou ja, en dat blijft natuurlijk altijd spannend. Ja. Ook een hele reële vraag, toch? Ja, ja. Dus als ouders ook niet heel gek misschien. Kijk, ik had heel erg een doel voor ogen. Dus toen ik op een gegeven moment 12, 13 jaar was... toen wist ik echt wel van, ik wil met de radio werken... en ik wil presenteren. En dus dat zingen, dat was echt iets wat later kwam. Maar goed, weet je, in het hele pakket... qua entertainen en zo, klopt het allemaal wel. Ja, inderdaad. En Ed, voor jou, jij ging toen een makelaarsopleiding doen, neem ik aan... En onderdrukte je dan die muzikale droom helemaal? Of zat hij er altijd wel? Zo heb ik het nooit gevoeld, hoor. Nee. Nee. Nee, weet je, het is ook weer te leuk, een familiebedrijf. Weet je, ik heb ook gewoon een heel leuk vak. Ja. Dus nee, ik heb ook altijd van genoten. Dat is het niet. Maar het is meer een beetje dat je het al heel lang doet. Hè, en we zijn allemaal wat dingen in ons leven gebeurd. Waardoor je op een gegeven moment denkt, nou wil ik eigenlijk gewoon echt even doen wat ik echt zelf leuk vind. En laten we even al dat geld los en carrière en ondernemen. En doe nou eens gewoon wat je echt leuk vindt. Ja. En ga vooral uit je comfort, uit je comfortzone. Ja. Dat is eigenlijk wel de mainstream gedachte, denk ik, van alle jongens eigenlijk wel van onze band. Ja, dat jullie even uit die sleur ook. Ja, uit de sleur, maar ook gewoon iets doen wat je eigenlijk een ander eigenlijk niet zou doen. Begrijp je? Je doet het gewoon. En de eerste keren ben je gewoon een soort van in shock. Want je staat op een podium en je denkt, Jezus, wat doe ik, weet je? Maar het is fantastisch, als je het dan toch doet. Ja, want inderdaad, we gaan nemen even een paar stappen verder. En jullie zijn met z'n vieren dus een vriendengroep geworden. Mm-hmm. Maar dan zitten jullie eerst toch een beetje zo grappenderwijs tegen elkaar te zeggen van, een boyband, zou wel leuk zijn. Nou, ze begon altijd. Het wel. Ja. Altijd, joh. Ja, ja, ja. Hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk als groep? Nu? 5 of zo? Ja, zoiets, ja. Albert het langst. Ja, Albert het langst. Ken ik het langst. Die kocht tussen auto en huis ook. Maar dan praat ik over 10 jaar geleden of zo. Ja, precies. Ja. En met z'n vieren dus een jaar of 5. Dat is nog niet heel lang. Nee. Eigenlijk. Nee. Sowieso best wel leuk dat je in je leven gewoon nog steeds nieuwe vrienden kan maken. Nou, het grappige is dat zij natuurlijk ook wel weer dan ook Peter echt heel dichtbij. Zij zitten allebei in Putten. Ik zit in Garderen, een klein dorpje. We wonen ook dus nog heel dicht bij elkaar. Ja. Misschien heeft dat ook nog wel iets versterkt. Hè? Want we zien elkaar altijd in de kroeg of in een restaurant. En we zien elkaar gewoon veel. Ja, dat maakt het wel makkelijker. Ja, maakt het makkelijker. Ja. Nou. Maar goed, dus dat wordt dan een beetje grappenderwijs opgeworpen van... die muziek die verbindt ons dan ook blijkbaar. Ja. En dan? Hoe gingen die grappen? Of hoe... Dacht je, Kevin, dacht jij echt toen van, dit gaan we nog eens doen ook, die boyband? Ik denk dat ik misschien wel degene ben geweest die het vaakst heb gezegd van, ik doe het niet. Laten we het niet doen. Eigenlijk wel. Omdat ik zoiets had van, weet je, als je iets doet, moet je het goed doen. Je moet niet zomaar iets doen voor de vuist weg. Er moet goed over nagedacht zijn. Maar op een gegeven moment kregen we zoveel mooie gesprekken. En dan gingen we ook zingen. En was er zoveel lol. En dan merk je gewoon dat er... Soort de vibe. En de vibe. Zingen, ja, dat je... We hebben samen onlangs nog een nummer ingezongen. Hè? Dolce Vita met z'n tweeën. Zomaar spontaan in de studio. Want ik vond het een leuk nummer. Nou, dat kregen er allebei een soort van rillingen van. Hè? Het klonk zo goed. Ja, dat is fantastisch. Je creëert wat. Ik vind het vooral de creatie is zo leuk. Ja. Het is de creatie. We gaan zo luisteren naar jullie creatie. Maar eerst nog een ander nummer. People from Ibiza. Dat is nummer wat jullie graag willen laten horen van Sandy Martin. Waarom dit nummer? Ja, weet je, we weten natuurlijk niet wat we in de toekomst nog allemaal gaan opnemen. Maar dit zou er eentje kunnen zijn. Gewoonweg omdat ten eerste de Ibiza-hype, die is er natuurlijk al jaren. En we gaan er zelf ook heen. Ik ben er net geweest, 2 weken. Dat nummer doet me denken aan Ibiza. Het is de vibe van Ibiza. Dus ik denk dat daar best iets veel mensen dat aanspreekt. Ja, Kevin, ben jij ook een Ibiza-fan? Ja, ik ben ook een Ibiza-fan. Ik kom er niet heel vaak, maar toevallig ben ik bij Ed even aangehaakt de laatste dagen. Ja, het is een heerlijk eiland. Er hangt een bepaalde vibe, als je het dan over vibe hebt. Ja. Daar hangt een heerlijke vibe. En wat voor sfeer is dat dan? Ja, als je het vliegveld uitkomt, dan voel je het eigenlijk meteen. Er is een soort... energie die daar hangt, een beetje die uit die hippie sferen, een bepaalde laid back, en dan denk je, oh ja, dat past dan heel erg lekker, ja. People from Ibiza. People from Ibiza van Sandy Martin. De nacht van EO. Keihard werken in het bedrijfsleven en je eigen onderneming runnen, totdat je opeens beseft dat het wel goed is geweest. Want ja, die ene jongensdroom, die moet werkelijkheid worden. En dan heb je een boyband. En dat zijn Ed, Kevin, Peter en Albert. The Boys of Orange. Ed van Drie en Kevin Brouwer zitten hier in de studio. Ja, en dan is nu die droom, die is nu werkelijkheid aan het worden. Hoe voelt dat dan? Ed, steek van wal. Ja, is dit werkelijkheid aan het worden? Nou, ik weet je, wij zijn, ja, dat komt misschien wel uit je ondernemersmentaliteit. Hoe dan ook wordt het werkelijkheid, weet je? Dus we zijn in de opbouwfase. We hebben ook momenten gehad. Wanneer was dat? Denk ik in het najaar dat we uitgenodigd werden om bij Jinek te komen zingen. Nou, toen zaten er weer twee in Spanje. Het is ook altijd weer hetzelfde probleem dat er weer iemand op vakantie is of zo. Maar ik bedoel maar, weet je, het kan ergens kan zo een keer het balletje rollen. En dat mensen zeggen, jezus, wat een leuke muziek. Maar wat een leuk idee ook vooral, weet je. Ja. Het zijn vier kerels die gewoon eigenlijk geen zangers zijn. En je ziet met zangles en een beetje dansles en choreografie en alles. Kom je er wel. Ja, is het inclusief moves? Klein beetje moves. Klein niet beetje te veel, moves. Hè, want het is... Denk aan onze leeftijd. Ah, jouw moves zijn wel... Mijn moves zijn wel goed, ja, toch? Ja, vind ik wel. Nou ja, ik hou altijd wel van... als je op het podium staat en je bent live aan het optreden... dan vind ik het leuk om het publiek mee te nemen. En dat doe ik dan op elke mogelijke manier. Dus ik sta lekker uitgebreid op dat podium. En Albert en Peter hebben dan... Dat was grappig, de laatste keer waren we in Laren. Dus eigenlijk heel vlakbij, hè. En jij ging helemaal los. Maar ja, ik ging wel los, Peter, ja. Stond vrij stil. En ik zag het later op de video, of filmpje of zo. Toen dacht ik, nou, dat is ook, weet je wel... Hij is echt heel expressief. Ja. Ik ook meer dan Peter, maar ja. Ja. En nog even over die ondernemingen die jullie hebben. Jarenlang ben jij makelaar geweest en jij... Kevin, hebt gepresenteerd en je hebt nu een mediabedrijf. Hoe was het om zo keihard te werken jarenlang? Want dat is natuurlijk ook gebeurd. We zitten nu bij de jongensdroom, maar de jaren daarvoor was ook heel hard werken. Ja, ik ben hard gegaan wat dat betreft en met heel veel plezier. Dus ik hou van hard werken, ik hou van risico's nemen. Dus ik maak nu 10, bijna 11 jaar tv-programma's met mijn productiebedrijf. Voor RTL en met SBS met name. En dat is een heel interessant spanningsveld waarin je natuurlijk een programma creëert. Dat moet verkocht worden, dat moet dan ook gemaakt worden. Dus het hele proces, dat doen we dan. En dat ging een hele lange tijd ook hartstikke goed. Maar er kwam op een gegeven moment wel een punt dat ik dacht, wow... Als ik dit nog 10 jaar lang ga doen, dan word ik en niet blij. Mm-hmm. En op een gegeven moment, dan moet er gewoon even wat anders gebeuren. Dus ik doe nog steeds mijn dingen, alleen iets minder in een minder hoge frequentie. Ja. En op welk moment besefte je dat dan? Van nou, als het zo doorgaat, dan wordt het wel heel taai. Ik had op een gegeven moment echt een burn-out was het niet. Maar ik was wel echt even op mezelf, werd ik even teruggefloten door mijn lijf. Ja. Op een gegeven moment dacht ik, nee, als ik nu doorga, dan gaat het niet goed. Dus ik was het voor, want ik vind burn-out altijd zo'n vervelend woord. Maar hoezo? Het was, ik vind een beetje zo'n modewoord van, heeft er iemand een burn-out? Ja. Maar ik was gewoon, het was gewoon even op. En ik moest echt emotioneel op was sociaal het. Sociaal op. Ja, sociaal op, financieel op, alles klinkt op. Wel als een burn-out. Ja, dat was helemaal op. Ik moest even resetten. Ja. Ja. Maar vind je dat moeilijk om toe te geven dat het misschien wel zoiets was? Het zo'n moeilijk woord. Ik een beetje wel, want ik hou niet van zeggen van... Nee, dat vind ik niet zo leuk. Nee, ik ga door altijd en ik ben er gewoon. Nee, maar dat hadden we het net nog even in de auto over. Dat was wel een periode dat ik natuurlijk gewoon... Ik was er niet in orde. En toen ben je ook verhuisd. En toen ben ik dus ook verhuisd. In de rust gaan zoeken. In de rust gaan zoeken. Naar de Veluwe gegaan. Ja, dat had er allemaal mee te maken. Ja. Ja. Ja. Ed, merkte je dat ook aan Kevin? Dat hij toen dat het niet goed met hem ging? Je hebt me duidelijk verteld wat er gaande was. En dat je de stad uit wilde. En dat je had het echt nodig. Mm. Ja. Dat echt nou, dat heb je ook echt wel gezegd. Ja, ik zei het. Maar ik denk dat je zeker niet, tenminste, of ik heb je verkeerd beoordeeld, maar je zat echt niet in een burn-out. Misschien, je was er klaar mee, je moest wel bijkomen, maar zover kan je denk ik niet, zo kan je het niet noemen, denk ik. Nee, daarom noem ik het je ook geen burn-out. Je wilde het niet noemen, maar je was het ook niet, denk ik. Nee, denk ik echt niet. Maar goed, die tijd heb ik wel dus genomen en dat was dus heel goed. En toen op een gegeven moment Met de vriendengroep. Het verhaal over de Boys of Orange ontstond. En daar wat brainstorms over waren en wat ideeën. Daar werd ik daar wel enthousiast van. Toen dacht ik, hey, dat zevenjarige jongetje, wat ik je net vertelde, die is er ook nog steeds. En misschien is het leuk om die weer wat aandacht aan te geven en te kijken van, hey, die van de mini-playback show. Van de mini-playback show, ja. En om daar gewoon eens wat, weer wat mee te doen. En sindsdien stroomt het bloed ook weer letterlijk. Ja. En dat is leuk. Ja. Ja. Ja. En hoe zat dat bij jou? Jij hebt ook jarenlang hard gewerkt, nog steeds, als makelaar. Mm-hmm. Heb je ook wel eens zo'n punt gehad waar Kevin heeft gezeten van, poeh, kan ik nog wel zo doorgaan? Ik wel, natuurlijk. Ik ben ouder, dus ik werk ook al langer in die business. Al meer dan 30 jaar. Maar ja, het is een florerend bedrijf. Ik doe het met mijn broers overigens, 3 broers. Dus echt helemaal family business. Je heet nog Ed van Drie ook. Ja, maar het zijn er 4. Oh. Oké, maar goed. We zijn echt, we zijn vrienden, weet je. En dat doen we dus al zo lang. En dus ik kan daar niets slechts over verzinnen. Nee. Het is wel een beetje zo, een jaar of 4, 5 geleden ben ik gescheiden. Dat zet je ook altijd wel op de grond, mm-hmm. Weet je wel. Dan ga je ook denken van, dit is nu even wat er is. Hoe ga ik verder? Ja. En dus dat ik dat. En op welke kant wil je dan weer op? En wat gaat me nu nog die extra blijheid geven? Waar heb ik nu nog zin in? Weet je wel? We kunnen het ook doen, weet je. We hebben natuurlijk ook best wel wat geld verdiend, dus financieel. Ja, ik bedoel, we zijn natuurlijk een hele rare band, want we komen daar bij die producers aan en wij zeggen, nou, we willen dit en dat maken. En dan gaan ze schrijven, gaan ze werken. Maar het is niet zo dat zij ons ontdekken of dat zij voor ons iets van plan zijn. Nee, wij zeggen, we willen graag iets jullie maken. Jullie dwingen het een beetje af. Ja, eigenlijk. Zeggen, we maken gewoon een productie. Wij zijn hier. Ja, we maken een productie. Wij hebben net dansles gehad. Zangles ook. Dat is best een beetje vreemd. Ik merkte ook wel dat ze dat moesten wennen, hoor. Eigenlijk. Ja, maar dat is weer dit. Ik zie jullie ook al aankomen zo met z'n vieren. Van, hallo. Ja, je zit ook in een bevoorrechte positie, bedoel je. Ja. Te zeggen ook. Klein beetje wel, omdat je in ieder geval ook dan de financiën hebt om het te betalen. Want natuurlijk kost het allemaal geld. Ja. Moet je wel zeggen dat het ook allemaal een beetje begonnen is. Ik heb een vriendin die ook in de muziek zit. Is Rose Spearman, zangeres. Mm-hmm. En haar man is heeft een management van allerlei artiesten. Nou, ook ooit een huis bij betrokken geweest. Dus ook weer vrienden mee geworden. En ik weet ook wel dat ik tegen haar heb gezegd. Dan weet jij ook nog wel van, joh, ik wil eigenlijk gewoon een boyband beginnen. Nou, dat heeft ook eens heel hard gelachen natuurlijk. Ze zegt, ja, je bent, oh, wat idioot weer. Maar ze zegt, je meent het wel eigenlijk, hè? Ik zeg, ja hoor. Zoek jij maar een producer op die dat voor ons kan doen en wil doen. Ja. En toen kwamen we bij Emiel Hartkamp. Dat was eigenlijk de eerste nummer. Nou ja, wij liepen helemaal blanco in studio binnen. Dat is echt een soort van, nou, wat is dit? Geen idee. Nee. En had een nummer geschreven. En natuurlijk wij goed geoefend van tevoren. En maar het was zo grappig. Het is echt wel gecreëerd. Ja. En Roos heeft daarbij geholpen. Want die had natuurlijk al die ingang en die contacten. Ja. Het is wel makkelijk als dat je zomaar lukraak. Ja, weet je ook niet wie je moet bellen. Nee, precies. Dus in die zin ook net even een stapje... Ja. Voorsprong. Contacten weer, weet je wel? Contacten. Ja, maar er werd dus wel gelachen toen jij zei van ik wil een boyband. Of ik ga een boyband oprichten. Want ze kenden mij alleen maar als haar makelaar. Ja. Ja. Zijn ze ook al bij jouw optredens geweest? Zeker, jullie optredens? Zeker. Ja. Ja. En moeten ze dan nog steeds een beetje lachen of is het? Ik denk het nog steeds een klein beetje. Ah, oké. Okay. Ja, want hadden we het net al even over. Hè? Van hoe serieus is het nu? Nou ja, weet je, het is als erbij is. Het is natuurlijk altijd wel gauw een beetje gezellig en feest. En dat is totaal haar repertoire niet. Ze is echt serieus, een beetje soul music zingt ze. Dus het is gewoon niet haar manier van artiest zijn, weet je wel. Mm-hmm. Maar omdat ze een goede vriendin is, komt ze vaak. En ze vindt het echt heel erg leuk. Ja. En ze is ook echt enthousiast, weet je. Ook nu zijn we weer met producer gesprekken en dingen. Ja, ze leeft enorm mee. En ze geeft ons tips en adviezen. En heerlijk. Ja, en... Is jullie kijk op succes in jullie leven veranderd? Zo. Nou. Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, kijk, wat is succes natuurlijk? Kijk, succes, wat is succes? Wij zijn natuurlijk dit gaan doen met een enorme plezier en passie. En op het moment dat je de passie en het plezier erin kunt leggen en dan iets moois kunt maken, dan is het misschien al een succes voor jezelf. Ja. Dus dat je bepaalde obstakels hebt overwonnen bijvoorbeeld. Ja, dat je het aandurft. Dat je het aandurft en dat het uiteindelijk leuk klinkt en dat het iets mooi wordt. Dat het dan een succes is voor jezelf. Kijk, natuurlijk is het leuk als we met onze muziek in de toekomst succes kunnen hebben. Mm-hmm. En dan is succes? Ja, en dan is succes... Ik denk wel dat we dan op de radio gedraaid misschien wel worden... of Maar in eerste instantie is het wel succes voor jezelf, wat jij net zegt. Ja, hoor. Zo voel ik het wel. Dat is stap 1 eigenlijk. Want ik denk, ja, weet je, verdomme, ik doe het gewoon. Maar kijk, het is, maar, goed, we gaan natuurlijk niks maken als niemand het naar luistert. Nee, natuurlijk. Dat is ook zo ongezellig. Ja, of dan doe je het ook weer voor jezelf. Als je het zelf nou leuke muziek vindt. Nou ja, we zitten natuurlijk heel ontspannen door je land in, joh. Want als het, als het uiteindelijk niks is... Je hebt niks te verliezen. Nee, we eten er geen boterham minder om. En het leven gaat door. Maar we zijn zo geïnspireerd en vinden het leuk. En dan zul je zien, dan komt het ook vanzelf. Ik geloof heel erg in creatie en de positiviteit. Het komt gewoon allemaal wel. Ja. Het moet even net ergens vallen of weet je wel. Ja, dus, dus ook al zou... Maar we zijn wel ontspannen daarin, ja. Ja, en ik moet zeggen, het laatste hadden we natuurlijk een compliment. Jij hebt een dochter van 18 en die heeft wat vrienden. En laatst zaten we natuurlijk met jouw dochter en dan die vrienden zaten we gezellig buiten. Een beetje te zingen en te jammen ook, zoals we dat eigenlijk dan altijd doen. Yeah. En toen kregen wij een heel mooi compliment, want dat zijn dus allemaal jongens en meiden van 18. En die vonden dus onze laatste single hartstikke leuk. En welke waren ze, single is dat? Dat is Geef Me de Ruimte, die we opgenomen. Deze zo denken aan... Ja, een beetje dat breezy... Coldband. Ja, precies. Ze hadden een beetje dat... Ze hadden echt helemaal van... Terwijl wij dit... dachten, nou, dat is misschien juist niet voor de kids, weet je wel. Nee, dat was het leukste nummer. Maar ook die vriendinnen, die waren heel erg overtuigd van... Ja, dit is leuk. Zou dat die link met die Ibiza weer geweest zijn? Want we hadden natuurlijk een clip op Ibiza opgenomen... waar zij natuurlijk ook weer op kicken. Ja, maar ze waren gek van die muziek. Ja. Nou, dat was een compliment. Heel leuk. Ja, Geef me de Ruimte. Dat nummer kunnen we ook gewoon gaan luisteren. Ik vind, ja, goed idee. Ik denk dat iedereen nu wel Ibiza benieuwd vibes. Is van wat maken ze dan? En dan hebben we toch ons succesje. Dan zijn we op de radio. Nou. Word je gewoon gedraaid op Radio 1. Ja, geweldig. Gebeurt ook niet elke dag. Nee, is mooi, is mooi. Zullen we dan daarnaast praten over hoe jullie tot dat nummer gekomen zijn? Dat we gewoon eerst even luisteren? Ja. Geef me de Ruimte. Wie houdt de vloer, wie zit de duur? Geef me de ruimte van The Boys of Orange. De nacht van EO. Ja, hoe begin je een boyband? Nou, daar moet je dan Ed, Kevin, Peter en Albert naar vragen. Want die vormen sinds een jaar The Boys of Orange. En na een lange carrière als ondernemers, en nog steeds, zijn ze daarnaast dus ook nu gewoon een boyband. Ed, jullie luisteren dit nummer natuurlijk nu ook. Superleuk dat dat zo gedraaid kan worden, lijkt me ook voor jullie om het zo te horen. Geef me de ruimte. Is dit alles? Wordt er dan gezongen. Is dat wat jij... Hebben jullie dit samen geschreven? Hoe is dit gegaan? Nee, de songwriter is Robin van Beek. Maar wel degelijk met ons ook. Want hij weet ook wie we zijn en wat we willen. En dat hij zit trouwens zelf ook in zo'n proces, volgens mij. Ja, denk het wel. Dat je dus je het roer omgooit, weet je wel? En dat je je hart volgt, je passie volgt. Nou, hij heeft natuurlijk een hele leuke twist ingedaan in de tekst. Hè, want in het nummer zitten we met een hele rijke dame op een jacht. En die leeft heel luxe. En wij trekken het niet meer. En letterlijk in de clip spring jij overboord. En volg je hart. En zwemt hij naar de kant van Ibiza. Daar zo spoelt hij aan. En is het in één keer een soort Robinson Crusoe-type geworden. Nou, super grappig. Maar de boodschap die eronder zit, is natuurlijk wel degelijk. Van je kan het allemaal nog zoveel geld en nog van dit en dat. Maar je doet wat je echt leuk vindt. Ja. En dat heeft Robin echt wel bewust gedaan. Mm. En Kevin, voor jou. Nummers gaat ook van, is dit voor mij genoeg, bijvoorbeeld? Was dat toen ook wel de vraag die jij had toen je met jouw carrière even het op een lage pitje wilde zetten? Van ja, is die carrière, is gewoon dit leven genoeg zoals ik het nu leef? Ik moet je zeggen, ik ben nu 41. En ik denk dat ouder worden een bepaald proces met zich meebrengt, wat heel bijzonder is. En als je het iemand wel eens hoort zeggen van ja, nou ja, als je 30 bent of als je 40 bent, en dan denk je, nou ja, het zal allemaal wel. Maar dat klopt echt. Je gaat door een bepaalde fase heen. En ik had inderdaad op een gegeven moment een moment dat ik dacht, ja, is dit alles? Weet je wel, is dit nou letterlijk waar ik blij van blijf worden? Of moet ik juist een keer het roer omgooien en gewoon eens lekker weer mijn jongensdroom nagaan en gewoon weer eens lekker out of the box? En dat heb ik gedaan. Dus, ja. En dat ouder worden, wat brengt dat dan voor jou? Nou, ik vind ouder worden fantastisch. Eigenlijk. Ja, ik vind ouder worden echt briljant. Ik vind het ook helemaal niet erg. Ik vond het niet erg om 30 te worden. Ik vond het niet erg om 40 te worden. Nou, oké, die 50 misschien. Dan kan je nog 9 jaar op voorbereiden. Ja, negen jaar. Nee, maar ik vind ouder worden helemaal niet erg. Want ik voel gewoon in mijn lijf en in alles wat ik ben, dat je evolueert en dat je steeds meer dichter bij je kern komt. En ook durft daar, hoe zeg ik dat? Dat je dingen aan durft te gaan. Ja, oké, dus kijk, ik ben 26. Kan jij even jouw 26-jarige zelf nog voor je halen? Oh ja, dat kan. Waarin ben je dan nu zo veranderd? Toen ik 26 was, was ik... zal ik heel eerlijk zijn? Ja. Toen ik 26 was, toen vond ik mezelf heel wat. Ah, ja. Ik was op televisie. Ik moet wel zeggen, daar kwam wel een verleden van gepest zijn op school. Heel heftig gepest. Dus ik had toen op zo'n moment van... Kijk zo, mij. En kijk mij eens eventjes. Ja. Kijk, dit ben ik. En ik was heel erg vol van mezelf. Vond ik nou niet echt de beste versie van mezelf als ik terugkijk. Ja. Toen was dat zo een beetje een vergeldingsactie, omdat ik veel was gepest vroeger. En ik toch wat, ja, hoe zeg je dat, goed te maken had. Of dat ik graag wilde laten zien van hoe wat. Kijk, als ik daar achteraf op terugkijk, denk ik, jeetje, oh. Dat zou ik echt anders willen doen. Maar ja, hey, het was een fase. Het was goed, mensen vonden we... Misschien was het ook wel een beetje toen met mij vroeger... you hate me or you love me. Ja, dat was de houding die jij ook jezelf gaf. Ja, en ik denk dat mensen die dit horen en die mij kennen... die dan denken van, oh ja, inderdaad, weet je wel zo. Maar ik ben heel erg veranderd. En daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja. En je bent dan dus, voor je omgeving... of tenminste, ben je naar buiten toe wat opener geworden of zo? Of waar zit het hem dan in? Want ik ben dichter bij mezelf komen te staan. Mm-hmm. Waardoor ik open ben gaan staan. En dat wat je nu ziet... What you see is what you get. Ja. En dat is gewoon eigenlijk de Kevin in de kern die ik zou willen zijn en die ook die ik wil zijn. Ja. Ja. En Ed, dat ouder worden, bevalt jou dat ook zo als dat Kevin dat heeft? Ja, ik vind het zo leuk dat hij dat zegt. What you see is what you get. Want dat ervaar ik namelijk ook zo. Bij mij of? Ja, natuurlijk bij jou, maar ook bij mezelf. Weet je wel? Dat ja, bij jou ook... is ook wat je. Dat is wel bij Ed zo. What you see is what you get. Je weet gewoon bij jou wat je krijgt. en dat ben jij ook echt. Dat zie je ook echt. Ja. Ja, dus weet je, dat vind ik het leuk als je ouder wordt. Je wordt steeds authentieker. Hm. Steeds authentieker, weet je. En je hebt ook een beetje meer scheid en alles. Kan je allemaal schelen. Ja, precies. Zit het hem daarin, dat je het durft. Om... Denk het ook. En je ontdekt ook allerlei lagen in je persoonlijkheid. En je groeit gewoon. Ja. En dat vind ik eigenlijk het mooie van het hele proces. We hebben ook afgelopen jaren veel meegemaakt, hè, in de wereld met corona en allerlei dingen. Ik denk dat heel veel mensen natuurlijk de laatste jaren... Nou, toch wel echt zijn gaan denken en in zichzelf zijn gaan keren. Dat ken ik ook wel van mezelf. Dus ik vind mezelf een veel mooiere versie als twintiger. Mm. Weet je, want dan ik wilde hem ook bewijzen toen inderdaad. En we zaten natuurlijk in het bedrijf. En ja, dat is allemaal verkoop luxe huizen voornamelijk. Dus dat was een nog, ook uiterlijkheden en dingen. En waar het natuurlijk helemaal niet om draait. Maar op die leeftijd zijn die dingen gewoon allemaal belangrijker. En nu denk ik, joh, bekijk het maar wat je ervan vindt. ik doe wat ik wil. Ja. Dus ik vind dat een hele fijne periode. En dat begint inderdaad al op je 40ste, zeker. Ja, ja, want Kevin, jij bent dus de jongste. Albert en Peter zijn ook in de 50. Ja. Dus jullie zijn, jullie hebben al een hele carrière ook achter de rug. Maar ook nog hopelijk een hele tijd te gaan natuurlijk. Ja. Is dit voor Albert en Peter ook, want zij zijn hier dan nu niet bij. Ervaren zij dit ook echt als een soort opluchting? Dat ze dan aan die droom kunnen beginnen? Albert zeker, denk ik. Albert heeft zijn zaak verkocht. En had allemaal parkeergarages rondom Schiphol. En ook vliegvelden in Europa. Dus daar kon je dan parkeren. Hè? Dus als je gaat reizen. Heeft hij verkocht. En die is helemaal uit zijn comfortzone. Die heeft echt geen muziekverleden of wat dan ook. En ik weet nog dat ik toen bij hem ook voorstelde dat... Met hem heb ik eigenlijk het meest gelachen om het idee. Weet je wel? En die zei, ik geloof dat hij zei, donder op, idioot. Weet je wel, gewoon echt gewoon te zot voor woorden. Maar na een weekend ging hij me toch bellen en zei hij... Ja, weet je, ik ga toch binnenkort verkopen. Wat ga ik dan doen? Laat ik eens dit gaan doen. Ik vind het leuk. Ja. En ik zie hem ook al heel blij kijken. Maar het is totaal niet Hij heeft wat helemaal je niet zou echt verwachten. Een muzikale achtergrond. Nee. Dus hij heeft het ook het meest zwaar altijd in de studio. Hij heeft het meest zwaar. Hij zit stug op zangles en alles hier in Hilversum. En dan denk ik, hij vindt het gewoon leuk. Ja. Dus dan vind ik, hij is eigenlijk helemaal voor mij ook een bewijs van... hij doet gewoon iets wat totaal niet in de verwachting ligt. Ook niet in zijn familie, ook niet bij zijn vrouw. Nee. Hij doet het gewoon, hè? Hij heeft er gewoon echt lak aan. Vind ik echt leuk. Ja, en Peter, en dit is misschien wel goed om dat meteen even te zeggen... die heeft zo'n enorm zelfvertrouwen. Die denkt dat die Queen met Bohemian Rhapsody kan zingen. Zonder dolle. Die zegt gewoon, maar die kunnen we toch opnemen? Weet je, zo'n type is dat. Ja. Dat zegt hij natuurlijk een beetje grappend. Maar om even aan te geven, Peter is gewoon iemand die... Eeuwig optimist. En die denkt dat hij alles kan. Heeft hypotheekkantoren, dus het ook echt gewoon serieus werken. Toen we het ook met hem, met het groepje bespraken... Ja, hij zei meteen, maar ik kan heel goed zingen. Ik kan heel goed zingen. Maar dat kan hij ook wel. Ja, dat kan hij ook wel. Maar we dachten, hoe dan? Waarom dan? Hoe zeg je dat dan? Ja, maar ik zong altijd als kind al. Ik heb altijd gezongen. Nou, oké, laat me horen. Weet je wel? En dan ontstaan er toch dingen in zijn studio dat je denkt, jeetje. Daar kom je toch een heel eind mee met zo'n zelfvertrouwen. Dat, enorm. Dat helpt natuurlijk al. Ja, we moeten maken altijd een beetje afremmen juist. Hè? Dus dan zeggen, doe even kalm alsjeblieft. Niet te gek. Ik ben wel eens bijvoorbeeld ergens op een dorpsfeest of wat. Ook zegt hij, we gaan nu optreden. Wij met z'n tweeën. Ik zeg, nee, dat doe ik niet, want die andere twee zijn er niet. Als jij gelooft niet te zeuren, joh, we gaan nu even z'n tweeën doen. Nou, dat wil ik dan niet. Jij maar denkt, hij gaat toch alleen zingen gewoon. Oh, ja. Ja, hij denkt het er makkelijk over. Maar het is een soort kinderlijk enthousiasme wat hij heeft. En dat is zo ontzettend leuk. Steekt jullie ook dat aan. Heel leuk. Ja. En dat is ook weer zo'n voorbeeld, dan ben je gewoon in de 50... en heb je nog een kinderlijk enthousiasme. Ja, dat is toch fantastisch. Ja. Nou, dat hebben we dus eigenlijk alle vier. Ja. Ja, maar hoe gaat het dan als jullie met z'n vieren bij elkaar komen? Vier ondernemers dus ook. Dus het lijkt me dat jullie ook allemaal wel een plan hebben in je hoofd... van hoe het moet gaan met de boyband. Ja. Maar wie hakt dan echt de knopen door? Ja, dat ben jij eigenlijk. Ja, wel. Ja, ja, het is natuurlijk al mijn idee. Dus ik denk meestal wel, hè. De ideeën komen ook wel vaak van mij. Albert is eigenlijk nooit zo ingewikkeld, weet je wel. Die vindt ook heel veel dingen gewoon ontzettend gauw leuk. Ja, Peter eigenlijk ook. Ik denk dat wij tweeën zijn wel een beetje het creatieve team... en misschien wel het meest bevlogen met wat voor muziek en wat gaan we doen. En En de anderen zijn, die volgen ons. We hebben eigenlijk nooit geen gedoe ook over die muziek. Dus jullie zijn meer de muzikale brein. We hebben andere voorkeuren qua muziek. Sowieso hoor. Ik bedoel, dat moet ik eerlijk toegeven. Ik denk dat zij, wat je zegt, ik kan het niet eens herhalen waar zij van houden, maar het is totaal andere muziek. Ja. Hoe bepaal je dan wat jullie gaan uit eigenlijk, weet je? We hebben natuurlijk wel een visie wat we willen. En daar zijn ze het wel mee eens. Nou, dat is wel een moeilijke vraag. Want inderdaad, wat willen we nou maken? En daar zijn we nu een beetje aan het kijken. De eerste single, Waanzin, was eigenlijk een beetje een soort meezinger. Een beetje, niet carnaval, maar wel een meezinger. Ja, een vrolijk Hollandse nummer. Meezinger. Ja. Ja. En Geef Me de Ruimte is natuurlijk geen Hollandse meezinger. Dat is een soort breezy-achtig liedje. Dus we hebben nu twee dingen gemaakt. Drie. Even, ja. En nu gaan we dan de vierde song moet echt de koers gaan bepalen voor de toekomst. Dus daar zitten we nu heel erg in. Van wat wordt dat dan precies? Ja. Ja. Ja. En wat zouden jullie willen? Weten jullie dat? Nou, niet de Hollandse meezinger. Want dat vinden we allemaal toch... Ja. Nee, we maken liever toch net even iets wat volwassenere muziek. Wel een beetje disco getint, sowieso. Het zou ook zelfs Engelstalig kunnen zijn. We zijn er ook wat over aan het sparren. Waarom zou het Nederlands moeten zijn? Ik bedoel, als we Engels zingen, kunnen we ook misschien ergens anders. Dan wordt het opgepikt. Ja, dat zou heel goed kunnen, hoor. Ja. En dus niet echt zo'n Nederlandse meezingen. Is je angst dan dat het niet zo serieus wordt? Of? Ja, nou... Het moet een beetje dicht bij jezelf zitten, denk ik, die muziek die je zingt. Hè? En dat is het, denk ik. Het moet echt wel bij je persoonlijkheid passen. Ja, maar als jullie alle vier daarin best wel verschillen, qua muziekstijl ook, dan lijkt me best wel moeilijk. Ja, nou, we moeten elkaar ook wel erbij houden. Dat we gewoon inderdaad een koers blijven varen en dat we niet van links naar rechts gaan. Kijk, en waar wij natuurlijk ook in worden geadviseerd bijvoorbeeld, is, kijk, stel je staat in het land ergens op te treden en je moet een half uur vullen. Dan kan je niet van het een naar het ander gaan. Dus dat moet wel een beetje kloppen. Dus op het moment dat je een half uur een setlist moet maken en je kunt daar een beetje één lijn in trekken, dat het gewoon iets is wat smolt, zeg maar. En daar zitten we nu een beetje naar te kijken. En we zitten nu ook een beetje in de Disco Fox. Dat is een beetje een muziekstijl. Disco Fox, zo noemt hij dat. Disco Fox. Weet je dat? Ja. Ga dat nou maar eens uitleggen. Yeah. Het woord Fox heb ik ook niet meer begrepen. Het was natuurlijk een beetje het modern talking. Weet je, you're my heart, you're my soul. Een beetje het modern talking hadden we dan. En, het is volgens mij ook een beetje Duits georiënteerd bijna zelfs, of niet? Modern talking, of tenminste producers uit Duitsland. Is dat Disco Fox? Ja, een beetje producers uit Duitsland, maar het modern talking. Een beetje Ryan Paris, een beetje Dolce Vita, een beetje Disco Fox. Ja. Ja. En maken jullie dan een playlistje met allemaal verschillende nummers waar je zegt, zoiets zou leuk zijn, met zo'n moodboard? Of... Ja. Ja. Ja. En dat gaat wat dan je ook... net hoorde van People from Ibiza. Nou, dat zou eentje kunnen zijn die we er wel inzingen voor de setlist om te doen. Of misschien zelfs wel uit te brengen. Want het is gewoon een lekker nummer dan in een modern jasje. Ja. Ja. En dat optreden. Jullie hebben al wat optredens gehad, toch? Ja. We hebben een aantal optredens gedaan. Ja, zeker weten. Ja. Is dat bij Jinek dan ook doorgegaan eigenlijk? Want er zaten de twee in Spanje. Nee, dat kon natuurlijk niet. Nee, dus dat kon niet. Het was leuk. Want ze wilde als de redactie luistert. Ja, er komt... We hebben een nieuwe single, dus het moet goed komen. Het moet goed komen. En nu komen we met z'n vieren. Ja. Ja. Sorry, gewoon. Het was leuk, want het had een thema Roer Om. Het was die week een soort thema Roer Om. Dus daar pasten we natuurlijk uitstekend perfect in. Ja. Zo jammer. Ja. Ja. Hoe is het om op te treden? Ja, ik vind dat heerlijk. Ik ook. Geef je een kick. Ja, maar Kevin die doet alle moves heel uitgebreid. Een kick, ja. Ja, ik doe dat liever dan in de studio. Want dan komt het er zo op aan. Oh ja. Dan heb je natuurlijk een koptelefoon op. En dan is elke noot die je zingt is daar of niet daar. en op een podium kun je nog een klein beetje smokkelen door... hier en daar is wat te roepen en te entertainen. Mm-hmm. En dat is een beetje mijn ding. Je krijgt er zoveel energie van. Je krijgt er gewoon heel veel energie van. En jij bent een interactie. Zoals ik eigenlijk. Ja, interactie, ja. En want hoe reageren mensen op jullie optredens? Ja, altijd vrij wild, vind ik eerlijk gezegd. Ik heb altijd het idee, ik denk van er staan misschien vier kerels of zo, dat die vrouwen vooraan, dat je denkt, oké. Ze zijn behoorlijk hitsig, vind je niet? Is dat wat die muziek doet? Nou ja, sommige nummers wel, denk ik, ja. Ik ben benieuwd waar jullie staan dan. Er wordt wel een feestje gebouwd. Ja. Ja. Kevin, ervaar je dat ook zo? Gaat het dan los? Ja? Ja, zeker. Als we dan ergens staan. Komt het ook vier kerels staan, weet je. Dus net als met groepen, hè. Vroeger, ja, daar zijn nu ook nog wel groepen. Maar er staan wel een keer vier mensen, weet je. Dus soms ben je op avond, er zijn er meerdere artiesten. En heb je één zanger of zo. Nou, die zie je dan zingen. En dan zie je soms dat de vibe eigenlijk, weet je. Dan is die aan het zingen, maar mensen zijn niet zo met hem bezig. Maar dan zijn we soms de slotact of zo. En dan staan we een keer met z'n vieren. En dan denken mensen, hey, Wat gebeurt daar? Er staan één keer vier kerels. Ja. Dat is eigenlijk dat is de energie van vier. Weet ja, je? Dat van geeft gelijk al even goede... Een groep geeft altijd de energie. Ja. En hebben jullie eigenlijk ook een boyband als voorbeeld? Al bestaande bekende boyband? Je heeft het heel vaak over de Backstreet Boys. Ja, dan denk je inderdaad gelijk daar. Maar dat is natuurlijk niet het voorbeeld, maar het is meer zo van... Nou, ik heb wel een voorbeeld trouwens. Die vind ik namelijk gewoon ook beter eigenlijk. En die heb ik altijd goed gevonden, is Take That. Altijd goed gewoon treden nu nog op. Ik geloof dat ze inmiddels met z'n drieën zingen in plaats van vijf. Maar nou, die vind ik ook kwaliteit. Ja. Ja. Ja. Zullen we nog een nummertje luisteren? Dolce Vita. We hoorden hem net al langskomen. Van Ryan Paris. Wat vinden jullie zo mooi aan dit nummer? Oh, ik vind het zo'n heerlijk nummer. Het is ook weer de summer vibes. Het is een... Ja, want dat is ook wel bij jullie, denk ik. Je voelt de zomer wel in de muziek. Ja, precies. En dan houden we de vrolijkheid, denk ik. We zijn ook wel hele vrolijke types. Ja, en natuurlijk dat herkenbare... Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Dat is zo'n heerlijk herkenbaar deuntje. Waar je wel blij van wordt, ja. Ja, daar kunnen we misschien wat mee. Daar kunnen we wat mee, ja. Ja. Dancing like in a Dolce Vita. Nobody Dolce Vita van Ryan Paris. De nacht van EO. Het roer om, dat dachten de vier mannen van de Boys of Orange. De vier ondernemers richten hun eigen boyband op en nu zitten ze hier, althans twee daarvan, Ed en Kevin. Ja, de Boys of Orange, van waar die naam eigenlijk? Ja, we zijn... Kijk hoe kijk, jongetjes van Oranje, toch? Mannen van Oranje, mannen van Nederland. Ja. En Orange is ook, denk ik, ja, vertegenwoordigt toch de DJ's van Nederland, de sports, Koningshuis. Ja, wat is niet Oranje gerelateerd? Dus we zijn van Nederland. Mooi. Want gewoon goed klinken. Ja, de Boys van Nederland eigenlijk. Ja. Zouden jullie ook wel internationaal willen gaan? Ja. Als het even kan. Ah, ik zeg het maar snel, want je ziet het denken. Ja, nee. Volgens mij is Kevin nog dus degene Albert die is het meest... Albert is de ergste. Hij zegt altijd van, joh, we gaan Spanje, Ibiza, gaan al die landen af. En, en wat denk jij dan, Kevin? Heel groots. Nou, ik denk dan altijd van, oké, dat moet, dat kan. Ja. Het kan. Maar ik zie het dan weer even niet gebeuren. Dat ik denk van, nou ja, goed, laten we eerst maar eens hier in Nederland kijken of we een beetje voet aan de grond kunnen krijgen. En het goed kunnen doen. Maar Albert die zegt altijd van, nou, we moeten Duitsland veroveren. Ja, die wil groot. Die denkt groot in ieder geval. Jij bent misschien iets meer van, nou... Ja, ik denk dan een beetje stap voor stap misschien. Maar goed, weet je, Albert heeft natuurlijk een heel groot bedrijf opgezet. Ook internationaal. Dus die is in Nederland begonnen en die heeft het uitgebouwd. Dus misschien, in die gedachtegang, ja, prima. Ja, en nou ja, kijk, er zijn natuurlijk, dit is al stap 1 van de droom. Het verwezenlijken van de band zelf. Er zijn al 3 singles, maar en nu? Wat staat het komende jaar jullie te wachten? Is daar een plan voor? Want het zijn 4 ondernemers, dus ik verwacht eigenlijk een heel strak plan. Ja, dat is wel een strak plan. We gaan gewoon nieuwe singles opnemen. Alleen de vraag is even welke richting dat opgaat. Ja. Daar zijn we nu mee in gesprek met een producer. En ik denk dat het toch iets meer disco georiënterend is, zeg maar. Ja, maar dat gaat ook niet lang duren, denk ik. Ik denk dat het toch in september of zo, denk ik wel weer dat het een single moet zijn. Ja, dus jullie gaan dan weer de studio in? Ja. Ja, maar dat proces is echt hartstikke leuk, hoor. Want nogmaals, we worden omgegeven door hele kundige mensen die ons goed adviseren. We weten zelf ook heel goed wat we willen. Ja. Dus er zijn veel gesprekken, veel brainstorms. En ja, er komt een hele mooie richting nu steeds meer helder in beeld. Dus ja, we hebben ook als producer, de tweede producer was John Deerne. Nou, die doet de toppers. Die we daar ook zeker een paar keer tegen zijn gekomen en zo. Dus ja, weet je, ook allemaal gewoon goede namen. Zijn goede producenten. Ja. Allemaal kwaliteit wat ze maken. Ja. En dat is wel fijn. En dat is natuurlijk ook wel onze ondernemersgeest, weet je. Als je het doet... Ik wil niet voor gek staan. Het moet goed gebeuren. Het moet goed gemaakt worden. Ja. Ja, jullie pakken het gewoon echt goed aan. Ja, dat wel. Toch? Als je doet, doe het dan wel goed. Ja, precies. Ja. Ja. En ik merk ook gewoon in het hele gesprek dat jullie zo blij worden. Van, Klopt wel. Nou, maar jij zit ook met een glimlach op je gezicht. Ja. Ja, maar ik vind het ook leuk omdat jullie er zo blij van zijn. Ja. Van dat je dit gewoon, dat jullie dit doen. Maar ik vind het ook wel knap. Want ja, er zijn zat mensen die natuurlijk gewoon in die sleur door blijven gaan. Op een 40ste, 50ste. Ja. Ja, of het idee hebben, maar het dan niet doen. Ja, ja, want wat zou jullie advies zijn? Nou, ga gewoon met een idee aan de slag. Doe het. Ja. Ja. Wacht niet langer. Alleen maar omdat het je blij maakt. Hè? Want wij weten ook niet of dit allemaal leidt waar het naartoe moet leiden. Maar we zijn al blij in dit proces. Ja. Precies, dus dat moet je gewoon al leuk vinden. Ja, en als je ergens in je leven het idee hebt dat je een beetje in een soort sleur zit, ga dan niet met de gangbare paden op, maar ga gewoon even naar links of naar rechts. Ja. Spannend, leuk. Ja, maar dat moet je dus wel durven. Moet je wel durven. En maar als je het helemaal durft en je doet het, krijg je er zoveel plezier van. Absoluut. Hebben jullie één tip van hoe je dat dan moet durven? En dan ga je zeggen, gewoon doen. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Doen. Niet wachten, doen. Ja, weet je, angst is altijd een slechte raadgever. Dat weten we ook allemaal wel. Maar dat is ook echt zo. Ja, nee, dat is zeker waar. En tot je slot... ziet ook altijd, wanneer je echt je hart volgt, dan gaan er ook zoveel deuren open. Ja. Weet je, en dan stroomt het en dan gaat alles sneller en beter en makkelijker. Ja, tot slot, over 10 jaar, waar staan jullie dan hopelijk? Hele grote zalen. Ja. Heel Europa. Over heel de wereld. Ja. Tuurlijk. Dat zou wat zijn. We denken echt groot. Want ik denk altijd maar zo, alles kan ook gewoon gebeuren. Waarom niet? Ja. Nou, de Boys of Orange, dank jullie wel. Ed van Drie en Kevin Brouwer, super bedankt dat jullie hier waren. Heel veel succes met de band. En hopelijk horen we meer. Dat was... Heel leuk om bij je te zijn. Ja, helemaal goed. We gaan naar het nieuws van 3 uur. En daarna zijn we weer terug met de nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. 22 agenten zijn gewond geraakt nadat een grote groep mensen de lokale moskee bestormde in de Engelse havenplaats Southport. Ook een politiebus ging in vlammen op. Het gebeurde na een waken voor de slachtoffers van de mesaanval van eergisteren. Een jongen van 17 stak 3 meisjes dood tijdens een dansles. Online gaan er geruchten rond dat de verdachte een asielzoeker en moslim zou zijn. De BBC zegt dat zijn ouders uit Rwanda komen, maar dat de jongen zelf in Cardiff is geboren. De mensen die de moskee aanvielen zouden aanhangers zijn van de extreemrechtse English Defence League. De Amerikaanse president Biden en de Braziliaanse president Lula vinden dat Venezuela onmiddellijk de verkiezingsresultaten openbaar moet maken. De twee presidenten spraken elkaar via de telefoon. Eerder meldde het Samenwerkingsverband van Amerikaanse Staten, de OAS, dat ze de verkiezingsuitslag niet erkennen. De kiescommissie in het land riep de zittend president Maduro uit tot winnaar, maar de OAS noemt die uitslag onbetrouwbaar. In Amerika zijn in 150 jaar tijd zeker bijna 1000 inheemse kinderen omgekomen op kostscholen. Het zijn er bijna 2 keer zoveel als eerdere schattingen. Deb Haaland, de eerste minister van inheemse afkomst, had opdracht gegeven tot het grootschalige onderzoek. Ze heeft de wens uitgesproken dat de regering excuses aanbiedt. Volgens haar bewijst het onderzoek dat het landelijk beleid was om het land van de Native Americans af te pakken en de cultuur te vernietigen. Kinderen werden op de kostscholen bijvoorbeeld geslagen als ze hun eigen taal spraken in plaats van Engels. En in Italië is een beer gedood die 2 weken geleden een toerist aanviel. Volgens de autoriteiten was het dier gevaarlijk. Verschillende dierenrechtenorganisaties zijn verontwaardigd en vinden dat het dier had moeten blijven leven. Het weer nog, het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Overdag zon en wolken bij 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Daar kan een bui vallen, 's middags mogelijk met onweer. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert. Het is 2 minuten over 3. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Is punk hip of heeft dit muziekgenre zijn hoogtijdagen al gehad? Dat horen we straks van muziekredacteur Duncan Frush. Maar eerst, klassieke componisten zijn over het algemeen al lang geleden overleden. Voer je hun stukken uit, dan kun je zelf je interpretatie geven aan die stukken. Maar ja, hoe is het dan om de maker zelf op de bok te hebben? Wat vraagt dat van de dirigent van het Groot Omroepkoor, die richting de uitvoering van het stuk letterlijk het stokje moet overdragen? Nou, dat vraagt Gerja Wolf zich af in deze podcast De Stem. Hoe is het om elk paar weken weer een componist een nieuw stuk in een ander genre te zingen? En hoe kun je als zanger fit blijven tot aan je pensioen? Gerja Wolf gaat op pad met Roelien van Wageningen, de alt in het koor. Hoi, wat is dat jij, Roelien, bent? Nou, ongelooflijk. Hoe weet je dat nou? Je wordt opgewacht. Nou, goed zo. Hoi, Gerja. Hoi, Roelien. Leuk dat je er bent. Ja. Maar niet, ze heeft nooit echt een opleiding gedaan. Dat was in haar tijd not done. Dus zij moest naar de kweekschool, heette dat toen. Hè? Maar zij zong altijd thuis en daar heb ik het echt van gehoord en geleerd eigenlijk. Ja, daar is de liefde ontstaan. En hoe oud was je toen je voor jezelf wist van ja, maar hier wil ik echt verder mee? Ja, ik heb eerst pianoles gehad en ik ben niet zo'n goede pianist. Dus ik dacht, dit ga ik niet doen. Ik zei, ik sla echt altijd wel een keer mis. En ik zei, als ik al iets wil, dan wil ik toch voor zang naar het conservatorium. En toen heb ik heel snel zangles genomen, een jaar of zo. Toen heb ik auditie gedaan en toen ben ik verder gegaan. Ja. Wist je toen ook al dat koorzingen jouw voorliefde had? Nee, helemaal niet. Ik wist niks. Nee. Maar ik ben toen direct in een koor gegaan waar ze ook veel moderne muziek zongen. Dus dat is eigenlijk een beetje een soort voor de leeuwen gegooid worden. En toen heb ik echt wel gemerkt hoe leuk ik koorzingen vind. Maar ik vind ook de interactie met mensen gewoon echt heel erg leuk. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Hoi, mag ik jullie even wat vragen stellen? Ja? Hey, het is overduidelijk koffiepauze. Ja. Wat doen jullie in de koffiepauze? Nou, kiezen of we naar de wc gaan of naar koffie gaan drinken. De koffiepauze is meestal kort. We zijn nu in een kleine groep. Maar als het koor vol bezet is, dan zijn we met meer dan 60 mensen. En dan staat over een rij. Dus dan moet je het even plannen. En wat vind je zo fascinerend aan het grote omroepkoor? Nou, wij zijn het enige symfonische koor van Nederland. Professionele symfonische koor. En dat betekent dat wij heel veel mooie grote stukken zingen voor koor en orkest. Dat is typisch voor ons repertoire. En het is ook zo dat die projecten altijd heel kort zijn. Meestal 1,5-2 weken. En dan gaat het boek weer in de kist en dan komt er alweer een nieuw stuk. Dus je doet 25-26 verschillende dingen in een seizoen. Anders dan bij de opera bijvoorbeeld, waar je veel langer durende producties hebt. Ja, ik hou daar heel erg van. Let's pick it up from scene, Ik ben eigenlijk echt een ensemblezanger. Ik vind koorzingen eigenlijk het leukste wat er is. Ik vind ook klein ensemble heel erg leuk. Maar wat je bij het Groot Omroepkoor nu hebt, en wat ik enorm leuk vind, is dat je dus de grote werken hebt. En soms heb je de kleinere werken of de a cappella werken. Zoals nu, wat je nu ook ziet, je hebt een semi-chorus, hè, en het grote koor. Ja, die afwisseling is enorm leuk met het... Nou zijn jullie collega's van elkaar. Hè? Iedereen is ook solist. Het feit dat er net 4 solisten uit het koor worden gehaald en een stuk zingen. Wat doet dat met het koor? En trots. Ja? Trots is de eerste emotie die bovenkomt? Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt van... Nou, had ik ook wel gewild. Ja. Nou, dat kan. En dat zal er ook misschien bij zitten als je ervoor geauditeerd hebt. In dit geval hebben we moeten auditeren voor de partij. Dat is eigenlijk altijd zo. En als je daarvoor geauditeerd hebt en je hebt het niet gekregen, is het toch altijd jammer. He, want je wilt het toch. Maar ik denk dat de meesten van ons toch echt wel denken, ja, nou, volgende keer misschien ik weer, weet je, zo. En ja, ook wel echt trots dat je uit je eigen gelederen dit kan halen. Dat, ja. Ja, je zag het duidelijk, hè, toen ze voor het orkest gingen staan met er in eerste instantie. Je hebt het geklapt en de afloop ook. En iedereen weet hoe spannend het is. En voor collega's zingen is nog veel spannender dan als je bij een ander, bij zeg maar een amateurkoor komt of zo, dat je daar solo gaat zingen, dat is altijd anders. Je wordt gewoon beluisterd op een professionele manier van, oh ja, had ik het zo ook gedaan? Of... Ja. Maar onder alles zit echt, ja, collegialiteit en, ja. Er zijn ook wel een paar relaties ook in het koor, huwelijken. Dus die zingen elkaar. Ja. Dus die zien elkaar ook buiten. Ja, hopelijk wel. Ja. Denk je dat het de klank ten goede komt als je ook zeg maar, meer dan alleen maar zangers bent, maar ook een soort band opbouwt? Ja, en wat ik zei, omdat je ook van die lange dienstverbanden hebt, je kent elkaar zo goed. Ik bedoel, zij is net weer oma geworden. Dat wordt dan allemaal natuurlijk meebeleefd. Ja. En ook als er verdrietige dingen gebeuren, dan, ja, dan, omdat je elkaar zo goed kent, wordt dat ook wel samen beleefd. En men steunt elkaar dan ook wel daarin. En dat komt natuurlijk het zingen ten goede, omdat je een team bent. Bepaal je zelf hoe lang je blijft? Of is er op een gegeven moment ook een einddatum? Nou, ze zeggen tot 67 moet je door, hè? Oké, dus echt tot je pensioen kun je gewoon blijven zingen in het grote omroepkoor. Als je het goed doet wel, ja. Denk ik. Ja, het is natuurlijk, ja, het is een beetje... op dit moment is het ook een issue, omdat het heel lastig is om te kijken of je dit allemaal vol kan houden tot je 67ste. En omdat je toch, kijk, je moet het toch vergelijken met topsport. En een topsporter zeg je ook niet, je moet tot je 67ste door. He, want dat gaat meestal niet op dat niveau. Dus dat is ook echt wel een lastig ding. En daarom is ook de zelfzorg in het zingen en je stem op peil houden is echt heel erg belangrijk. Ja, want het stuk, dat is best een heftig stuk om te zingen. Ja. Met fortissimo stukken erin, waarbij je op volle kracht moet geven. Kan je dat zo dagen achter elkaar doen? Want morgen moet je weer aan de bak en zaterdag is het concert. Ja, nou als het goed is, doseer je het zelf. We hebben natuurlijk nu ook heel veel repetities gehad. Dus in zo'n repetitieproces merk je ook een beetje wat je stem wil doen. En hoe je die het beste op de rit houdt, zeg maar. En het is waar, in deze grote, met het orkest erbij, heb je gauw het gevoel dat je heel veel moet gaan geven. Dat je over het orkest heen moet. Wordt bij ons ook wel heel erg benadrukt dat je dat niet moet doen. Dus we worden er wel op getraind om echt bij onszelf te blijven. Om je stem ook in goede conditie te houden. En je weet ook, je moet... morgen is de generale, zeg maar. En dan zaterdag het concert. Dat moet je volhouden. Maar dat is natuurlijk ook je vak. Weet je, we zijn allemaal zangers, we hebben gestudeerd, weten hoe we die stem moeten onderhouden. We weten wat we wel en niet kunnen. We weten wanneer we even gas terug moeten geven. En dat kan in repetities met zo'n groot koor ook. Als je denkt, nou, deze passage laat ik heel even schieten, of ik geef even wat zachter geluid, dan doe je dat. Straks de vijfde symfonie zingen, hè, oefenen van James McMillan. Nou heb je het ingestudeerd met Benjamin Goodson. Ja. Straks neemt James McMillan het over. Ja. Hoe is dat voor jullie als zangers? Dat is altijd een spannend, leuk spannend moment. We hebben gisteren al met McMillan gewerkt, maar dan alleen met pianobegeleiding. Dat noemen ze in Duitsland de übernahme probe, waar de ene dirigent het overneemt van de andere. En dat is ook het rustige moment waar de dirigenten ook nog even ideeën uit kunnen wisselen van hoe doe je dit en hoe wil je dat. Ja. Wat soort dirigent is Benjamin Goodson? Want die repeteert alles met jullie in. Ja, ja, die is heel precies. Hij is heel erg op de zuiverheid, op de zuivere akkoorden, op ritmes, dat het heel goed strak onder elkaar staat. Dus het is gewoon heel precies. And my job is to create something with the choir which is flexible enough to then respond to what James brings. Ja. De taak van de repetitor is een soort visitekaart aan te bieden. En best wel wat afspraken maken die de werk van een dirigent makkelijker gaat maken. Hij bereidt ons voor de veranderingen. Dus we repeteren alvast een paar verschillende tempi. Zeg van, mocht het zijn wil zijn om veel sneller te doen, dan kunnen we het alvast doen. allemaal professionele zangers. Ja, en professioneel in de zin van er zijn afspraken, maar zodra je een afspraak maakt, weet je dat het op het podium live gaat veranderen. Mm-hmm. En dat maakt live muziek veel mooi. And the fact that he's also the composer of the piece means that he has a complete natural authority mm-hmm. with this music, of course. When he says, actually, I think it should go like this, you can't really argue with that. En nou nam sinds gisteren James McMillan het over. Ja. Hoe is dat om dan in één keer onder zijn leiding te zingen? Ja, het is bij hem natuurlijk dubbel grappig, omdat het ook zijn eigen stuk is. Dus wat je ziet is een soort flow in zijn beweging, waardoor wij ook het gevoel hebben, oh ja, het zingt anders, omdat hij weet wat hij met het stuk wil. Omdat hij in zijn hoofd heeft, dit is mijn bedoeling met mijn stuk. En dat merk je ook, dus dat is heel leuk. En dan gaat het toch echt om het geheel. He, met Benjamin zijn we heel erg bezig. De noten op zijn plek, de ritmes op de plek, de zuiverheid. En nou komt hij ervoor en hij geeft het stuk zijn adem, zeg maar. Today is an interesting day because in the process. Because it's the first day that they go out of the choir room, where we've been rehearsing choir alone, and they come together with the orchestra. And my experience is it's normally a bit of a mess. and I used to, when I was less experienced, I used to get quite sort of worked up about mm-hmm. that. And I've now just learned to accept that that's part of the process. Yeah. I mean, the circumstances change so dramatically. They're hugely far away, right behind mm-hmm. the orchestra. That's another challenge of this choir's daily work, is that they have to sing together despite being very, very far away from the conductor and the orchestra right. and learn how to really sing by what they see mm-hmm. and not by what they hear. By the time they've heard what the orchestra's playing, they're behind. Yeah. They really have to sing on the conductor's beat. Well, it's always a bit of a distance issue here, so I hope you can hear me off the back. Let's take it from the top then. So this for today to be a successful day, mm-hmm. I would say we have understood how we're going to put this thing together with the orchestra. And to find this a sense of the same cohesiveness mm-hmm. that we had in the rehearsal room. Het stuk gaat eigenlijk echt over adem. En waar de geest, die de adem, zeg maar, die overal doorheen gaat. Ja, het begint ook echt met die adem die je hoort, hè. Het inademen, uitademen met iets meer tegendruk. En dan op een gegeven moment gaat het zich vormen en er komt een heel zacht stuk in. Een soort zacht, fluwelen ademgeluid, zeg maar. En op het eind is het gewoon echt dat hele volle. Ja, het is echt. Ja, voor zangers denk ik heel fijn om te zingen op zo'n manier. Jullie zingen natuurlijk heel veel repertoire, heel veel verschillend repertoire. Meestal van componisten die al lang overleden zijn. Is het nou heel anders om te zingen met de componist erbij, die ook nog eens dirigent is? Je verwacht dat een dirigent die het stuk geschreven heeft zijn eigen, ik kan niet anders zeggen dan zijn eigen adem er doorheen laat gaan, zeg maar. Dat verwacht je en dat gebeurt nu ook. En het is altijd leuk als je snapt of als je ziet dat de dirigent het overbrengt aan het koor, wat hij echt wil horen van wat hij bedacht heeft. Dus dat hoop je altijd als een dirigent het zelf geschreven heeft. Dat hij ook echt weet van, daarom wil ik dit zo. Mooi dat je dat zegt, dat je als koorzanger ook echt voelt dat hij, wat hij toevoegt, is de adem in het stuk. Ja. Ja. Al vind ik wel, denk ik wel, dat het ook heel voor een dirigent heel spannend kan zijn. Je eigen stuk dat je ook denkt, oh ja, dit is wat ik had gewild, of dit is wat ik had gehoopt, komt dat er ook uit. Ik kan me ook voorstellen dat het eng is. In ter voorbereiding luisteren al van tevoren, want dat is nog niet opgenomen, ergens. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit opnames luister voordat ik... Nee. Een speciale reden? Of... Nou, ten eerste vind ik de zoektocht naar het stuk zelf altijd veel leuker. Ik vind het veel leuker om zelf die zoektocht te hebben. In plaats dat ik al interpretaties hoor of muziek hoor, wat allemaal al ingevuld is. Dus dat doe ik eigenlijk nooit. Ook niet als ik zelf in mijn eentje stukken zing. En ik vind het gewoon leuk om daar zelf al ideeën over te hebben als ik het stuk ga studeren. En dan hoor ik het daarna wel. Hoe bereid je je dan wel voor als je het stuk niet kunt beluisteren? Wat doe je dan wel? Nou, ik kijk gewoon naar de andere stemmen, wat er in de pianopartij staat. Dus dan weet ik in ieder geval welke noot ik moet nemen. En dan kijk ik naar de andere zangstemmen, wat zij zingen. En dan, dus op die manier. Ja, ik lees altijd alle partijen mee en dan zing ik mijn eigen partij. Dat gaat meestal wel goed. Dan slik huis even. Dank je. We zijn nu heel hard aan het werk voor zaterdag, de matinee. Daarna gaat zo'n stuk dan de plank op? Of? Ik vrees van wel. Want jullie zingen er maar één keer, hè? Je gaat niet mee op tournee. Nee, maar dat is bij ons heel vaak de uitdaging. En dat maakt het ook spannender. Ja, dat je nooit het gevoel hebt van, oh, we kunnen even een soort stevige generalen, zeg maar. Het moet eigenlijk direct goed zijn. En bij heel veel stukken denk je wel, we hebben hier zo hard op gewerkt. Het zou zo fijn zijn om dit een paar keer te doen. Nou hebben we af en toe wel een soort tourneetje, maar dat is eigenlijk best weinig. Ja. Dus heel vaak zijn er van die stukken die gaan op de plank. Soms denken we ook, niet zo heel erg dat dit op de plank komt. En soms is het echt heel jammer. Ja, dan zou je het echt nog wel een keer willen doen. Afwisseling is enorm leuk met bij het omroephoor. En dat je natuurlijk altijd met die fantastische orkesten werkt. Ja, het is eigenlijk... Dat verzin je niet. Ik denk ook altijd, ik kom uit een heel klein dorpje in Groningen en ik denk altijd, daar sta ik dan nu op het podium van het concertgebouw. Weet je, dat is natuurlijk fantastisch. En dan met al deze collega's. Ja, dat is echt heel fijn. Ik heb echt een topbaan. Ik ben toch echt wel onder de indruk geraakt van de professionaliteit van Rolien en de andere zangers van het Groot Omroepkoor. Onder zoveel tijdsdruk die muziek instuderen, en steeds weer nieuwe werken uit allerlei genres, en tegelijkertijd enorm flexibel zijn en kunnen meegaan in de wensen van al die gastdirigenten. En dat allemaal voor een eenmalige uitvoering. Het is echt topsport. De première van Le Grand Inconnu, de vijfde symfonie van de Schotse componist en dirigent James MacMillan. Groot Omroepkoor, Radio Philharmonisch Orkest en de vier solisten kwamen uit het Groot Omroepkoor. James MacMillan, ontvangt applaus. Maar draait zich om, snelt naar boven. Thumbs up naar het orkest. Je hoorde een aflevering van de EO-podcast De Stem, gemaakt door Gerja Wolf. Nu kan je natuurlijk zelf al deze afleveringen luisteren in je favoriete podcast-app. Maar als je morgen weer luistert, dan hoor je de volgende aflevering hier op Radio 1. De Nacht van EO. Ja, zoals elke nacht in deze week duiken we in de geschiedenis van de muziek. Muziekredacteur Duncan Frisch geeft ons deze week iedere nacht een muziekles, met vandaag het genre punk. We gaan terug naar de jaren 70, toen Nick Toschers in het muziektijdschrift Fusion een artikel schreef en het woord punk koppelde aan gitaarmuziek. Punk zou een bepaalde soort harde gitaarmuziek zijn die in dat decennium opkwam. Er was een manager genaamd Malcolm McLaren van deze band, de Sex Pistols. Hij zette in 1976 een campagne op die de Britse jeugd aansprak. De stijl van de muziek was niet helemaal nieuw. Het lijkt een beetje op wat ze in Amerika al deden met de gitaarrock van de New York Dolls. Punk wist in Engeland echt door te breken na het concert van de Ramones. De reden van het doorbreken van punk wordt vaak opgehangen aan de sociale omstandigheden in het Verenigd Koninkrijk van die tijd. Er was veel werkloosheid onder de jeugd, zeker na de oliecrisis in 1973. Het is dus een reactie op de crisis in de maatschappij. Alhoewel de muziek dus niet helemaal vernieuwend was, was de stijl die het meebracht dat wel. Punk was meer dan muziek. Het was ook een kledingstijl die zich wel laat omschrijven als agressief. Denk bijvoorbeeld aan leren jasjes, hanenkammen, veiligheidsspelden. Voor een groot deel werd deze mode bepaald door de modeontwerpster Vivian Westwood en haar vriend. Daar is hij weer, die manager van de Sex Pistols, Malcolm McLaren. En oh ja, de Ramones, daar had ik het net over. Dat klinkt zo. Hey ho, let's go! Een andere populaire punkgroep uit deze jaren is The Clash. Ze vielen op door hun sterke linkse kritiek en de verschillende stijlen die ze in hun muziek gebruikten. Het eerste concert dat ze gaven was in het voorprogramma van de Sex Pistols. En kort daarna, in 1977, brachten ze hun eerste album uit. Sprongetje in de tijd, want in hun derde album lieten ze de punk even liggen voor wat het was en maakten ze veel gebruik van invloeden uit de hard rock, maar ook jazz en R&B. Het album, gelijk aan de titelsong London Calling, groeit uit tot een echte rockklassieker. Ze maakten ook een vijfde album dat in 1982 werd uitgebracht, Combat Rock. Dat bracht hun bekendste nummers. Het was de best verkochte plaat. Maar de groep viel uit elkaar door drugsverslaving en meningsverschillen. Hun laatste album in 1985 was dan ook het laatste. Toch was dat niet helemaal het einde, want opeens in 1991 kwam dit nummer, Should I Stay or Should I Go, weer in de Nederlandse top 40 binnen. Het nummer werd gebruikt in een reclame voor spijkerbroeken. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Die Britse punk dus, die verloor populariteit nadat de band Sex Pistols uit elkaar viel. Maar in Amerika was dat anders. Daar noemden ze het alleen nog geen punk, maar New Wave. New Wave was wel meer dan alleen punk. Het was alles wat moeilijk in een genre te stoppen was. Een van de grootste bands uit die periode en uit dat genre zijn de Talking Heads. Psycho killer, ondanks dat zij niet echt allemaal uit Amerika komen, woonden ze daar wel. Talking Heads eerste album kwam uit in 1977. Ze scoorden kleine hitjes in de Verenigde Staten daarmee. Maar het nummer dat je net hoorde, Psycho Killer, werd in meerdere landen wel een hit. Misschien is het ook al begrijpelijk dat Talking Heads als New Wave werden geduid, want de vele albums die ze uitbracht kennen verschillende muziekinvloeden. Van pop op het album Speaking in Tongues, dat country en folk op Little Creatures, en het album Naked uit 88 kent dan meer Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse invloeden. Dit blijkt trouwens hun laatste album te zijn. De bandleden gingen ieder zijn eigen weg. En in 1991 kwam dan ook het definitieve bericht naar buiten dat de band uit elkaar is. Kenmerkend aan punkmuziek zijn gitaren, simpele akkoordenschema's, harde drums en songteksten die over de maatschappij gaan. Maar ook kenmerkend is het zelf maken en opnemen van de muziek. Gewoon thuis in de garage of een kleine studio. En hier in Nederland stond de punk in deze jaren nog in de kinderschoenen. Maar het was wel dé manier om onvrede te uiten. Dat deed ook Paul Tornado. Die bracht in 1977 het eerste Nederlandstalige punkliedje uit. Het was een aanval tegen de toenmalige minister van Justitie, Dries van Agt. Het nummer reageert op het voornemen van Van Agt om pornofilms in bioscopen aan banden te leggen. Een maatregel die paste bij de ethische lijn van het CDA op dat moment. Een paar jaar later, 1980, werd koningin Beatrix ingehuldigd. Kritiek volgde van de Utrechtse groep Megafoons en Van Vollenhoven en His Royalties. Dus die kritiek op de politiek vond ook in Nederland een weg in de punkmuziek. Maar de band Indirect, die wat meer melodie en nuance in hun nummers bracht, uitte in hun muziek ook kritiek op Shell, over de betrokkenheid bij het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Uiteindelijk raakt punk een beetje uit. Het was niet meer zo populair. Maar in 1993 komt er een opleving. Onder andere door de Amerikaanse grungebands, zoals Nirvana en Soundgarden, die de gitaarbands voor de oude punk weer aanwakkerden. Maar ook nieuwe punkbands laten van zich horen. Green Day werd opgericht in 1987. Een grote doorbraak kwam in 1994. Toen kwamen ze met het album Dookie, in de VS meer dan 10 miljoen keer verkocht. Een bijzondere gebeurtenis voor de band was Woodstock in 1994. Een beveiliger herkende de bassist van de band niet, Mike Durnt. En hij dacht dat het een fan was die binnengedrongen was en sloeg een paar tanden van Mike uit. Deze Woodstock werd uitgezonden op televisie en mede daardoor kreeg de band steeds meer erkenning. Daarna volgen nog 3 albums, maar die kenden niet hetzelfde succes als Dookie. Maar in 2004 was daar een rockopera. Green Day maakt nog steeds trouwens muziek en staat regelmatig op het podium. Laatst nog hier in Nederland, in Arnhem. Net als de band Blink 182. Deze Amerikaanse rockband werd een paar jaar na Green Day opgericht. Ze brachten in 1995 hun debuutalbum uit, toen nog onder de naam Blink. Dat hebben ze trouwens later moeten aanpassen, dus de platen waar alleen nog Blink op staat, zijn erg zeldzaam. In 1998 kwam het succesvolle album van ze uit, Dude Ranch, en in 1999 het album Anima of the State, dat een wereldsucces werd. All the small things, true care, truth brings. Het was 2005 toen er wat spanningen in de band waren. Voor onbepaalde tijd stopten ze. 2008 raakte Travis Barker ernstig gewond bij een vliegtuigongeluk. En geruchten kwamen op gang dat de bandleden van Blink 182 weer contact met elkaar hadden. 2009 maakten ze dan bekend dat ze weer bij elkaar zijn. Maar door de drukke agenda's werd het uitbrengen van een nieuw album uitgesteld. Uiteindelijk naar 2011. Maar daar waren ze weer op 14 juli. De eerste single kwam weer uit, Up All Night. 2015 valt de band dan weer deels uit elkaar. Er komt een nieuw lid bij de band. Maar ze blijven muziek maken en optreden. 2022 brengen ze een nieuw nummer uit. En nog steeds treden ze op en maken ze muziek. Op de planning dit jaar staat nog een nieuw album. Er is ook nog een Nederlandse band waar we het nog niet over hebben gehad uit deze periode. Heideroosjes. Dus niet de Heideroosjes, want van dat lidwoord hebben ze afscheid genomen in 2000. Heideroosjes dus. Klinkt zo. Een nieuwe dag, ik ga wat aan mijn zak. De krant meldt onthoofding in Irak. Een groep pedofielen vraagt om meer begrip. In jezelf snijden is superhip. Opgericht in 1989, vier mannen die elkaar kennen van de middelbare school in Limburg. Hun eerste albums brachten ze uit met hun zelf opgerichte platenlabel Fairytale Records. Ze bouwden vooral aan hun live reputatie en speelden op Lowlands en, als je uit Limburg komt, dan natuurlijk ook Pinkpop. Yeah, Pinkpop! Maar niet alleen in Nederland stonden ze op de grote podia. Ook op Rock Werchter en Pukkelpop mochten ze spelen. Ze tekenden uiteindelijk bij een Amerikaans label en trokken zelfs naar Joegoslavië om op te treden. Opvallend misschien, want ze spelen in het Nederlands, Duits en Engels. Maar ze gingen verder, niet alleen Joegoslavië, maar ook Japan. En zonder aankondiging werd op 4 december 2020 een nieuwe single uitgebracht. En in het jaar daarop volgde een album. Ze rocken als nooit tevoren. De woorden van het NRC. Het begon best goed is carnaval. En daarna lekker skiën. Toen pas boem dat virus kwam. Het kwam de mensheid op haar. Heideroosjes staan nog steeds op het podium, maar bewust wel wat minder. Ze doen nu enkel nog alleen de krenten uit de pap. Punk is dus helemaal niet uit. En nieuwe trends komen steeds op en zijn misschien wel populairder dan ooit. Op festivals en in clubs zijn overal punkbands te zien. Zo is de Britse punkband Idols deze zomer door heel Europa te zien en spelen ze op festivals als Lowlands. Een andere band die het nu goed doet, komt uit Ierland. Fountains DC doet deze zomer heel veel festivals aan. My friend Sally says she knows you. Got a funny point of view. Punk is dus hartstikke levend. En er is meer punkmuziek dan ooit. Dat komt ook misschien een beetje door onvrede over de huizenprijzen, inflatie, klimaat en racisme. Het is niet alleen voelbaar, maar dus ook steeds meer hoorbaar. Uit rondgang van de NOS op 3 afgelopen jaar blijkt dat er steeds meer punkmuziek is. Tenminste, dat herkennen poppodia en festivals wel. Dus als we een conclusie aan dit geheel moeten hangen, is dat punk hartstikke levend is. Dat was muziekredacteur Duncan Frusch, die ons een inkijkje gaf in die wereld van punkmuziek. Morgen is hij er weer en dan gaat het over Nederlandstalige muziek. De Nacht van EO. We gaan luisteren naar een aflevering uit het archief van de NOS-podcast De Dag. Eerder dit jaar werden klachten van de digitale bunkbank voor tonnen bestolen. Klanten werden bestolen door internetcriminelen. Hoe ging dat? En waarom waren de klanten niet alleen boos op de oplichters, maar ook op bunk? Ja, weg spaargeld, weg pensioen. Niemand die iets voor hen kan doen. Goed om te weten, voordat we gaan luisteren, na deze aflevering heeft Bunk bekendgemaakt dat ze klanten die slachtoffer zijn geworden van die fraude alsnog gaan compenseren. De gedupeerden zouden gemiddeld zo'n 85% van hun verloren geld terugkrijgen. Ja, ik ben echt 5 dagen, ik word nu nog emotioneel, want ik ben echt 5 dagen ja, ziek geweest. Ik ken mezelf niet terug. En je bent boos, je bent... Je voelt je stom. Je bent gewoon stom bezig. Wij zijn achteraf nog een soort van blij dat we met z'n tweeën waren. Want dat zou je ook nog je huwelijk kosten, bij wijze van spreken. Gabrielle en Nico Jacobs uit Heteren raakten 40.000 euro kwijt. Ze werden in maart gebeld toen ze in bed lagen. Toen kreeg ik telefoon. Gabrielle sliep al. En ik kreeg telefoon van de meneer die mij vertelde dat mijn gegevens, mijn banksaldo's veiliggesteld moesten worden. Hij was een fraude-expert van de bunkbank. Ik zei, bel hem morgen maar terug, ik heb nou geen zin, want we liggen op bed. Nee, dat kan niet, want het moet voor 12 uur, want anders bent u morgen 50.000 euro kwijt. Het was een super aardige meneer, keurig Nederlands. Hij zei, ze zijn rommelen met uw bankgegevens. En ze zijn aan het proberen om 1.500 euro of 2.000 euro over te maken naar meneer Hussein in België. heeft u daar toestemming voor gegeven? Ik zei, nee, hoe kom je daar naar bij? Hij kon toen ook in mijn Rabobank kijken, in mijn gewone rekening, mijn beheerrekening, mijn spaarrekening. Hij wist exact de bedragen die erop stonden. Ik zeg, hoe kun je in godsnaam in mijn bankrekening kijken? Gabrielle werd toen ook wakker en ze bedacht, ze hadden die middag ook al een berichtje gehad van Bunk. Ja, er was 's middags een berichtje gekomen, was 's ochtends ook al een berichtje gekomen. Nico heeft 's middags, kreeg hij een bericht dat hij verplicht was om de rekening te valideren, zoals dat dan mooi heet. En dat heeft hij gedaan. En dat was gewoon met zijn eigen code. Hij kwam daarmee meteen in zijn bunkrekening en dat zag er gewoon allemaal normaal uit. Dus hij ging ervan uit dat het verder goed was, dat het gelukt was en dat het verder goed was. Ze was wel op haar hoede. Die meneer was een poosje aan het praten en de telefoon stond inmiddels op de speaker. En toen heb ik wel aan hem gevraagd, hoe weten wij dat jij geen crimineel bent? Toen zei hij, nou, ik ben Luc de Ridder van de Bunkbank en google mij maar en dan kom ik op. En dat was ook zo. En me niet realiserend dat dat ook fake was, blijkbaar. En daarna moest ik mijn eigen geld veilig gaan stellen van de Rabobank. En ik moest dus geld overmaken naar de bunkbank. Kijkt u maar mee, zegt hij, dat geld gaat rechtstreeks naar uw bunkrekening. Het was allemaal prima voor elkaar, tot een bedrag van 40.000 euro. Ik heb dat gedaan, het ging naar 6 verschillende rekeningen. Netjes Nederlandse bunkrekeningennummers. En de meneer heeft tussendoor een paar keer gezegd, ik hang u even op, ik bel u zo weer terug. Maar de derde keer belde hij niet meer terug. En de centen kwamen ook niet meer terug. Het verhaal was heel mooi, want op de vraag die Nico stelde, hoe het mogelijk was dat hij in de Rabo-rekening kon kijken, zei hij, Bunk is onderdeel van de Nederlandse bank. En als wij fraude vermoeden, kunnen we in alle rekeningen kijken van de rekeninghouder. Wat onzin is, maar om 's nachts om 12 uur realiseer je dat gewoon niet. Dit is de phishing website. Ja. Ja, dit is de telefoon. Hierop gaan we ook het een en ander doen. Dit is de legitieme bunkwebsite. NOS-collega Joost Schellevis deed onderzoek naar hoe bunkklanten werden opgelicht. Dat gebeurt onder meer met speciale phishing-software. Daarop ga ik inloggen op de telefoon. Die je zo online kunt kopen. Dan gebeurt er iets op het scherm. De aanvaller ziet nu dat er iemand aan het inloggen is. En Joost kocht er zelf ook een. Nou, dan zeg ik, druk ik op een knopje. Om uit te zoeken hoe het werkt. Op de telefoon word ik dan gevraagd om de pincode. 1, 2, 5. Collega Ellen laat hem vrijwillig haar rekening plunderen. En dan moet Ellen even de identiteit verifiëren. Ellen doet een gezichtscan met haar telefoon, niets vermoedend. Filmpje is geüpload, oké. Okay. En met dat filmpje met die gezichtscan krijgt Joost dan toegang. En verzend verificatie. En dan is de vraag, gaat dit werken? Joost, kun je uitleggen wat je daaraan doen was? Ja, wat we eigenlijk probeerden te doen is snappen hoe die criminelen te werk gingen. Want het was heel lang eigenlijk heel abstract. En veel van die slachtoffers die we spraken, die wisten ook niet meer precies hoe ze daar nou eigenlijk slachtoffer van zijn geworden. En we konden die puzzel wel een beetje compleet maken, maar die phishing software die hielp wel om wat duidelijker te maken hoe die aanvallers nou precies te werk gingen. Dus we zijn eigenlijk een van de twee aanvallen die we vaak voorbij zijn gekomen, zijn we gaan nabootsen. Hoe werkt dat? Ja, het begint eigenlijk altijd wel met een phishing sms. Je krijgt een sms, nou, de afgelopen tijd krijgt iedereen ze wel. Hè. Verifieer je identiteit en dan van Bunk. Ook niet Bunk-slachtoffers krijgen ze, maar dat is voor die aanvallers geen probleem. Die sturen gewoon half Nederland zo'n sms. De Bunk-slachtoffers die daarin trappen, die klikken op die link. Die denken dat ze op de Bunk-site zitten. En die voeren hun gebruikersnaam, meestal is dat hun e-mailadres of telefoonnummer, voeren ze in en hun 6-cijferige pincode. En daarmee heeft die aanvaller al best wel wat in handen om in te loggen, maar nog niet alles. En wat er dan gebeurt is een tweede stap. Meestal worden ze dan gebeld. Iemand zegt, nou, hallo met de fraudeafdeling van Bunk. Ja, ik zie wat ongebruikelijke activiteit op uw rekening. En wat ze dan toen ook nog zei was, ja, ik wilde erop wijzen dat u mij geen persoonlijke identificeerbare informatie mag overhandigen. Dan denk je, dit is super veilig. Dan denk je, ja, dit klinkt legitiem. En dat hoeft ook helemaal niet, want je hebt een aantal uur eerder al je logingegevens gegeven. Die hebben ze al, maar dat hebben slachtoffers. Die zijn het weer vergeten. Of die denken ook, ik ben gebeld omdat ik ben ingelogd met die code. Die hoeven ze dus ook niet te geven. Want wat op de achtergrond gebeurt, er komt dan een babbeltruc. Die persoon die weet jou dan te overtuigen om je identiteit opnieuw te bevestigen. En dat weten ze dan eigenlijk, ja, dat aan jou te verkopen. En daar ga je dan aan meewerken. Waarom doen ze dat? Want ze hebben je inloggegevens al. Ja, maar met alleen die pincode hebben ze nog niet genoeg. Elke bank heeft eigenlijk wel een loginproces met meerdere stappen. Met het idee, als alleen je wachtwoord is, of in dit geval een 6-cijferige pincode. Is trouwens wel echt kort, moet ik zeggen, 6 cijfers. Maar als ze die weten buiten maken, dan moet dat niet genoeg zijn om geld kunnen overmaken. Hè? Dat principe van tweestapse verificatie. Wat hebben ze dan nodig via de telefoon? Nou, bij Bunk gaat het via een gezichtsverificatie. Wat die aanvallers best wel slim doen, en dat gebeurt in bijna alle gevallen via de telefoon, maar het kan ook op andere manieren, ook een aantal andere gevallen ook op andere manier gebeurt, is dat ze jou weten te overtuigen dat je die verificatie moet doen. En dan doe je als slachtoffer een gezichtsscan en zij gaan ermee aan de haal. Ja, dus ze doen dat best wel vernuftig, want op de achtergrond zijn zij aan het inloggen bij Bunk. Zij moeten dan op een gegeven moment hun gezicht scannen, maar ja, zij zijn jou niet. Dus wat ze dan doen, is ze laten een sms sturen. Dat is een ingebouwde optie bij Bunk. Ze laten een sms sturen naar het slachtoffer met de tekst iets als je moet je identiteit verifiëren. Die krijgt dat slachtoffer, die denkt ja, dat hebben we inderdaad net afgesproken. Die sms is verder volkomen legitiem. Die is inderdaad afkomstig van het platform waar Bunk hiervoor mee samenwerkt. Dat slachtoffer klikt op die link, verifieert zijn gezicht en geeft zonder dat door te hebben en zonder daar heel erg goed voor gewaarschuwd te worden. Je moet echt wel goed opletten om dat te kunnen zien. En op de achtergrond geeft hij dus die aanvaller toegang tot zijn account. En die heeft dan een nieuw apparaat toegevoegd en vanaf dan kan hij gewoon alles doen met dat account. Gabrielle en Nico, die kunnen niet precies reconstrueren hoe ze erin getrapt zijn. Nee, eigenlijk niet. Nee. Het is zo goed opgezet. Ik heb contact gehad met iemand van de Nederlandse bank en die mevrouw zei ja, weet je, het zijn geen Jantjes van de Hoek. Deze mensen hebben overal, op iedere vraag hebben ze een goed antwoord, wat op dat moment aannemelijk lijkt. Wij denken eigenlijk dat mijn telefoon gehackt is en dat ze daardoor, omdat ze mij belden, hetzelfde konden zien als dat ik zag. Want ik moest natuurlijk op mijn telefoon de Rabo openen en dan kon hij ook meekijken. Het zijn criminele organisaties en je hoeft je niet te schamen. Het gebeurt de beste en. Maar ja, je voelt je gewoon, je voelt je wel stom. Joost, dat echtpaar denkt dat ze gehackt zijn door iemand. Hoe aannemelijk is dat? Ja, ik denk dat hacken dat wel meevalt. In een deel van de gevallen nemen de aanvallers wel de controle over je apparaat over. Maar dat is eigenlijk met jouw medeweten. Dus ze weten je dan te overtuigen van hè, we moeten even met je meekijken op je rekening. De denkfout is natuurlijk dat een bank altijd zelf ook in je rekening kan kijken. Het is namelijk hun systeem. Maar ze weten toch klanten ervan te overtuigen dat ze software moeten installeren. Meestal is dat de software met de naam AnyDesk, op zich legitieme software. Als mensen dat dan installeren, dan worden ze vervolgens geven ze die aanvallen toegang en die kan dan allerlei dingen op hun bankrekening doen. Dan kunnen ze wel meekijken, maar het gaat razendsnel en voordat mensen het weten, is het geld weg. We spraken ook met Geraldine Smink. Zij werd in februari opgelicht. Ik kreeg 25 februari kreeg ik een sms met een verzoek om naar de website te gaan om iets van een nieuwe beveiliging te activeren. Verplichting stond erbij en ik dacht, oké, ik kijk op die website en zie wat ik moet doen. Ik probeer in te loggen in een website die eruit ziet als de Bunk-website. En ik kom er niet in. En echt letterlijk 30 seconden nadat ik op die website probeer in te loggen, word ik op mijn mobiel gebeld met de vraag, bent u mevrouw Smink? Er probeert iemand iets te doen op uw website wat niet klopt. En wij gaan u helpen. En maakt u zich geen zorgen. Wij vragen geen gegevens van u. Dat zullen wij nooit doen. Maar blijft u in de lijn. Wij gaan zorgen dat dit opgelost wordt en de betaling wordt gestopt. Zij dacht toen dat ze een echte Bunk-medewerker aan de lijn had. Het zoek van degene die ik aan de telefoon had was om aan de lijn te blijven, zodat hij de betaling die gedaan zou worden in Turkije kon stoppen. En gewoon geduldig blijven wachten. En dan zou dat opgelost worden. Het duurde mij op een gegeven moment vrij lang, dus ik ben hem vragen gaan stellen. Hij gaf zijn naam. Hij zei, ik ben Luc de Ridder, ik werk voor Bunk. Ik ben hem gaan googlen. Ik zag, daar werkte Luc de Ridder. Uiteindelijk heb ik hem ook gezegd van ja, maar ik zie op jouw cv staan dat jij op die en die afdeling werkt. Waarom denk ik dat jij dan dat doet en geen fraude doet? Ik ben er gaan controleren, omdat ik dacht, ja, wie weet is het niet waar. Maar aan de andere kant dacht ik, zolang ik niet iets invoer en niet iets aan iemand geef, ja, dan kan iemand mij niet iets aandoen. En achteraf bleek dat al lang aan de gang te zijn, want ik was ingelogd op een verkeerde website. Ze hadden mijn gegevens en zo hebben zij binnen 40 minuten al mijn spaargeld van de rekening gehaald. 101.000 euro. 101.000 euro weg, ja. Ze zag dat spaargeld verdwijnen. Op een gegeven moment dacht ik, ik log eens in op mijn telefoon. Want waarom kan ik toch niet inloggen als jij het aan het herstellen bent? En toen zag ik op mijn telefoon dat er nog 27.000 stond. En toen ben ik gaan roepen, hé, wat ben je aan het doen? Klopt dit? Want er verdwijnt geld in plaats van dat je het oplost. En toen werd er opgehangen. En dan weet je, het is mis. Het overzicht laat het zien hoe in 40 minuten met een reeks overboekingen haar geld verdween. Eerst is er 9 euro betaald om de rekening om te zetten naar een betaalrekening, wat ik niet weet. En vanaf dat moment is het 2100, 4700, 4100, 5000, 2100, 4000, 5000. Hoe zijn de criminelen bij haar te werk gegaan? 4600. Nou, in ieder geval, 2000, wat ik heb kunnen reconstrueren, inderdaad, zij heeft ook niet alles kunnen onthouden van hoe dat precies is gebeurd. Maar bij haar hebben ze overduidelijk de methode gebruikt met die gezichtsherkenning, sms. Is een rekening bij Bunk nou slecht beveiligd? Of zijn deze mensen niet voorzichtig genoeg geweest? Nou ja, zoals vaak ligt natuurlijk de waarheid een beetje in het midden. En Bunk zegt ook, ja, mensen geven zelf hun logingegevens aan criminelen. Maar dat is toch niet het hele verhaal. Want we hebben ook deskundigen benaderd. Mensen die echt iets weten ook van fraudedetectie in de bankensector. En zij zeggen, over het algemeen bij andere banken gaat dit echt niet lukken. Die banken hebben dat door. Het is super verdacht gedrag. Wat is het verschil dan met andere banken? Nou, die andere banken die hebben overduidelijk... En Bunk heeft niet willen ingaan op vragen van ons of zij dat ook hebben. Maar ogenschijnlijk schort het daar dus wel aan. Andere banken die monitoren op verdacht gedrag en verdachte transacties. En als je dan dus inlogt op een nieuw account. Je gaat, zoals bij deze slachtoffers allemaal gebeurde, een spaarrekening omzetten naar een betaalrekening. En dan heel veel geld overmaken naar rekeningen waar je nog nooit geld naartoe over hebt gemaakt. Dat is extreem verdacht gedrag. Ja, bij mijn bank heb je een soort wachttijd. Pas na 4 uur kan je dan een groot bedrag overmaken. Ja, dat komt daar dus nog bovenop. Dus los van die monitoring die bij andere banken dus echt beter is dan bij Bunk volgens deskundigen, heeft Bunk ook geen wachttijd. Inderdaad, je moet dan wachten, je moet je limiet verhogen en dan vervolgens wachten. En dat heeft Bunk niet. Bunk had wel een vergelijkbare wachttijd met nieuwe apparaten. Als jij een nieuw apparaat toevoegde, dan moest je 24 uur wachten voordat je geld kon overmaken. En bij deze truc die je beschrijft, werd er dus een nieuw apparaat gebruikt? Ja, omdat ze dus die wachttijd weer hebben afgeschaft. Dus ze hadden een wachttijd die eigenlijk inderdaad de zaken zoals hier zijn gebeurd zouden hebben voorkomen. Dat hebben ze afgeschaft. Wat zegt Bunk hier zelf over? Want jullie hebben de bank gevraagd. Waarom is dit anders dan bij grote banken? Ja, Bunk houdt vol dat fraude bij Bunk minder, of tenminste dat de bedragen minder groot zijn dan bij andere banken. Kan dat verder niet staven trouwens met cijfers. En ja, het is lastig om dat categorisch te kunnen weerleggen, maar... De bedragen zoals wij die hier zien, daar gaat het echt om gemiddeld 60.000 euro per geval ongeveer. Ja, dat is bij andere banken volgens deskundigen helemaal niet mogelijk. Maar goed, Bunk zegt dus dat de fraudebedragen bij Bunk echt lager zijn dan bij andere banken. En verder zegt Bunk, ja, je geeft zelf je logingegevens uit handen. Maar andere banken hebben een strengere beveiliging, meer vangnetten. Waarom zou je als bank niet voor de maximale beveiliging gaan? Nou, wat bij Bunk wel interessant is dat uiteindelijk de gebruiksvriendelijkheid het altijd lijkt te winnen van veiligheid. In dit geval. We hebben ook gesproken samen met NRC met oud-medewerkers van Bunk. En die zeggen dat. Hè. Die zeggen ook, ja, uiteindelijk wil Bunk wel echt gewoon een goed product maken. Maar ze zijn vooral bezig met hoe kunnen we het mensen zo makkelijk mogelijk maken. En dan is de wachttijd vervelend. Ja, daar klagen klanten ook over. Dat zegt Bunk ook. Of een heel lang wachtwoord. Ik vind 6 cijfers wel echt aan de korte kant. Maar ik kan me voorstellen dat echt zo'n afweging is, ja. Ja. Maar... Is de bank nu iets aan te rekenen? Nou, de deskundigen die wij spraken zeggen wel dat dit Bunk wel aan te rekenen is. Dat Bunk meer zou moeten doen dus om te filteren op echt verdacht gedrag. Waar de mensen waar de NOS mee sprak ook enorm mee in hun maag zitten... is de reactie van Bunk. Of beter gezegd, geen reactie van Bunk. De bank heeft geen telefoonnummer, is alleen met een chat te bereiken. En de bank... Helpt niet, geeft geen gehoor, laat slachtoffers aan hun lot over. Dat was zo bij Gabrielle en Nico. Bunk is gewoon voor mij helemaal afgedaan wat betreft de communicatie. Ze zijn gewoon niet te bereiken. En je kunt ze niet contacten. Je kunt gewoon niet vragen wat er aan de hand is. En dat is erg frustrerend. En ik vind dat de Bunkbank in had moeten grijpen s'nachts... als ze zien dat er zo'n rare bedragen, wat nooit van mij... Ik maak geen geld over. Er hadden alarmbellen af moeten gaan. Zij zeggen dat ze de beveiliging op orde hebben, maar ja, wij ervaren het anders. En met ons dus veel meer dupeerden. En dat was zo bij Geraldine. Ik denk dat ik bozer ben op Bunk dan op de criminelen. Daar kom ik nog niet eens aan toe. Maar het feit dat je volstrekt genegeerd wordt, je wordt beroofd. Je wordt beroofd van 100.000 euro. Je zegt dat je een professionele bank bent waar je geld veilig staat. Kennelijk staat mijn geld niet zo veilig als Bunk zelf denkt. En dat je dan niet bereikbaar bent, dat is onwaarschijnlijk. Daar word je heel boos van. Moet er niet aan denken. Als ik bedenk hoeveel... Ik ga dit nooit meer terugverdienen met werken. Een deel van het geld is van de erfenis van mijn vader. Een ander deel heb ik gewoon door heel hard werken... en goed met dingen omgaan, goed verantwoord met geld omgaan... is dit mijn buffer voor de toekomst. Mijn vrijheid, mijn pensioen, wat ik ook maar wil. En iemand haalt dat weg. Dus ja, ik denk dat ik nog niet besef wat dat is. He, hoe kan het? Je blijft bezig met de verbazing van wat heb ik dan fout gedaan... dat een bank niet eens contact opneemt. Ja. En inmiddels weet ik dat ze met iedereen zo omgaan... en dat iedereen zich genegeerd voelt en iedereen gefrustreerd is. Maar ik zit vol op boosheid. Kan het wel heel verdrietig worden. Maar ik ben heel erg boos. Joost Schellevis, hebben andere gedupeerden die ervaring ook? Ja, en wat wel goed is om aan te stippen is, er is formeel wel een telefoonnummer, een SOS-spoedlijn. Maar ja, je verwacht dan, je krijgt een mens van vlees en bloed aan de lijn, zoals dat bij andere banken over het algemeen, die jou dan helpen. Maar er wordt dan eigenlijk alleen een SOS-support-ticket in de app geopend. Dus je krijgt niemand aan de lijn die je helpt. Je komt toch weer bij een chatbot terecht? Je komt bij een chatbot terecht. Nou, Bunk zegt dan wel, we blokkeren dan meteen de rekening. Maar we hebben wel 13 mensen gesproken die aangeven, ja, die SOS-optie heeft voor mij echt niets betekend. Heeft niet op tijd de rekening geblokkeerd. Het duurde alsnog uren. Ja, Bunk ontkent dat. Die zegt, dat is echt aantoonbaar onjuist. Maar we hebben dus 13 mensen die aangeven dat dat niet heeft gewerkt. En we hebben van niemand gehoord dat het wel heeft gewerkt. Ja, deze mensen zijn echt woedend. Dat hebben jullie ook aan Bunk voorgelegd. Waarom krijgen deze mensen geen hulp? Bunk heeft eigenlijk als beleid om niet te bellen met mensen. Ja, dan zeggen ze ja, want alleen oplichters bellen. Maar die mensen hadden het wel echt heel fijn gevonden als ze gewoon een keer mens van vlees en bloed hadden gesproken. En had gezegd, goh, wat vervelend, we gaan met je meekijken. Dat is iets wat Bunk gewoon echt, en ook in zijn reactie tegenover ons, wel aan vasthoudt. Ja, bellen doen we gewoon niet. Wat voor plichten heeft een bank wat dat betreft? Is er niet iets van een soort zorgplicht? Ja, er is inderdaad een zorgplicht. En wij waren ook benieuwd, heeft Bunk die geschonden? Ja, we hebben het een aantal advocaten gevraagd. Die zeggen eigenlijk allemaal iets anders. Dus dat is eigenlijk niet te zeggen. Maar Bunk heeft wel een plicht inderdaad om mee te werken met sowieso het voorkomen van fraude, maar ook het snel blokkeren van rekeningen. En de grote vraag is wel of Bunk dat inderdaad voldoende heeft gedaan. Hebben de gedupeerden die jullie gesproken hebben aangifte gedaan? Ja, ja. Maar hebben die gedupeerden dan een poot om op te staan? Nou ja, dat is ook lastig. Want toon maar eens aan dat Bunk inderdaad steken heeft laten vallen. Bij de geldezels kun je meestal niet zoveel meer krijgen. Dat zijn de mensen die het geld hebben weggesluist. Ja, precies. Waar het geld toe is overgemaakt vaak. Overigens werkt Bunk daar ook niet goed aan mee, zeggen slachtoffers en rechtsbijstand. Om dat geld terug te krijgen. Dus een poot om op te staan, ja. Eigenlijk is veel van wat banken doen op dit moment, op dit vlak, is vrijwillig. Dus als dit bij een andere bank zou gebeuren, in de meeste gevallen krijgen mensen dan hun geld terug. Maar dat is omdat de bank dat zelf heeft besloten. Omdat die banken natuurlijk vanuit eigen belang, hè, want ze wilden heel lang iedereen aan het internetbankieren krijgen. De reputatie. Ja, precies. Dus in de meeste gevallen, iets van 70% krijgen bij dit soort helpdesk fraudes, krijgen mensen hun geld terug. Dus dat is allemaal vrijwillig. Dus ja, eigenlijk ben ik bang dat in veel gevallen dat eigenlijk best tegenvalt, ja. Wat kun je mensen aanraden? Ga niet te zee met zo'n digitale bank? Of? Nou ja, dat is misschien een wat heftig advies. Het hangt denk ik wel af hoe digitaal vaardig je bent. Dit is het overigens niet zo dat er alleen maar het beeld is natuurlijk dat vooral oudere mensen in zo'n phishing sms trappen. Nou, dat valt echt wel mee. We hebben ook jongere slachtoffers gesproken. Maar weet in ieder geval dat Bunk bijvoorbeeld dus echt nooit zal bellen. Maar ja, als je het over hebt over mensen die wat minder digitaal vaardig zijn, dan kan zo'n hoge rente natuurlijk heel aantrekkelijk lijken. Maar ja, zo'n oude bank heeft dan misschien ook wel wat. Want Geraldine, Nico en Gabrielle, die waren ook voorzichtig. Die wisten heel goed dat ze geen gegevens moesten afgeven en toch ging het mis. Hoe kun je dat voorkomen? Ja, ik denk dat je het nooit helemaal kan voorkomen. Dus dat is het lastige. Ja, ik snap dat Bunk ook naar die klanten wijst. Hè, van ja, je moet zelf niet in zo'n phishing link trappen. Alleen de gevallen waar zij in zijn getrapt, ja, dat is dus gewoon zo geloofwaardig. Dat is zo goed gedaan. Ja, goed op een wrange manier natuurlijk. Ja, ik kan me echt heel goed voorstellen dat mensen daar intappen. Maar waar moet je dan nooit je inloggegevens voor gebruiken? Ja, kijk heel goed naar de URL zou ik bijna willen zeggen. Maar ik vind dat zelfs soms wel best wel lastig. Dan krijg je een sms. Ik zag er vandaag nog een voorbij komen met iets als uwbunk.net. Ik denk dat je niet van mensen kan verlangen dat ze dit goed kunnen onderscheiden. Er zou echt meer, denk ik, kunnen gebeuren om mensen te helpen. Domeinnamen sneller uit de lucht halen. Maar ook dat al die telecomproviders die sms'jes ongestoord de wereld in slingeren. Dat helpt natuurlijk ook niet. Uiteindelijk liggen daar nog best wel wat vlakken waar die strijd tegen phishing echt wel kan worden verhevigd. En bij twijfel nooit inloggen. Ja, maar het lastige is natuurlijk dat die banken vaak ook sms'jes of mailtjes doen ze dan in de praktijk sturen met je moet je identiteit opnieuw verifiëren. Ja, dan moet je dus echt als een soort Sherlock Holmes gaan zitten kijken. Is deze mail legitiem? Klopt de afzender? Ik vind dat je dat mensen echt niet aan kan doen. Ja. Dan zouden banken bijvoorbeeld ook gewoon moeten stoppen met mailen en heel duidelijk maken, je moet alleen in onze app inloggen en we gaan je op geen enkele andere manier, eigenlijk zoals de overheid doet met mijnoverheid.nl. Als er iets is, ga naar je app. Maar wij gaan je geen links sturen. Zullen we het nog één keer proberen? En jouw poging om de rekening van collega Ellen te plunderen als test, dat lukte niet meteen, hoorden we. Oké, nou gaan we het nog een keer proberen. Uiteindelijk is het wel gelukt. Ja, ik heb €5 inderdaad van haar. Ook die had ik eerst zelf overgemaakt, moet ik zeggen. Ik had uiteindelijk €5 gestolen. Dit is uiteindelijk wel gelukt, ja. Dat was een aflevering van de NOS-podcast De Dag. Nog meer afleveringen kan je in je favoriete podcast-app vinden. Straks gaan we naar het nieuws van 4 uur. En daarna gaan we het hebben over Bruce Springsteen. En ook over muziek die door kunstmatige intelligentie gemaakt is. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Engelse kustplaats Southport, waar eergisteren een tiener jonge kinderen neerstak tijdens een dansles, is een groep betogers op de vuist gegaan met agenten. Zeker 22 raakten er gewond, sommigen ernstig. De politie denkt dat de betogers horen bij de extreemrechtse anti-islamitische English Defence League. Ze vielen de moskee in Southport aan. Op sociale media gaat het gerucht dat de dader een asielzoeker en moslim is. Venezuela moet onmiddellijk de verkiezingsresultaten openbaar maken. Die oproep doen de Amerikaanse president Biden en de Braziliaanse president Lula. Eerder meldde het Samenwerkingsverband van Amerikaanse Staten dat ze de verkiezingsuitslag in Venezuela niet erkennen. Vandaag komt het Samenwerkingsverband met 35 lidstaten bijeen in Washington voor een spoedvergadering. Op verschillende plaatsen in Griekenland woeden bosbranden. Brandweermensen op het eiland Evia proberen het vuur weg te houden van bewoond gebied. De inwoners van 4 dorpen zijn er geëvacueerd. De sterke wind maakt het vuur onvoorspelbaar. Bosbranden nemen de laatste jaren flink toe door steeds hetere zomers. Sinds mei heeft Griekenland te maken met honderden branden. Ook in buurland Bulgarije woeden bosbranden. Daar is blussen moeilijk omdat er nog mijnen liggen uit de Koude Oorlog. Door de branden ontploffen ze. En Kylian Mbappé wil groot aandeelhouder worden van Caen. Dat uitkomt op het tweede niveau in Frankrijk. Volgens diverse Franse media zou er 20 miljoen euro gemoeid zijn met de deal. Voor dat bedrag zou de spits van Real Madrid 80% van de aandelen in bezit krijgen. Mbappé zou een uitdaging zien in het mede-eigenaarschap van de voetbalclub. Hij zou ook bereid zijn de schulden van Caen af te betalen. Het weer nog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag zon en wolken bij 22 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Daar kan dan gedurende de dag een bui vallen, 's middags mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede vroege morgen. Het is 4:02. Je luistert naar de zomerweek van de EO, waarin we het elke nacht hebben over muziek. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Ja, en muziek wordt tegenwoordig niet alleen maar gemaakt door zangers en muzikanten, want AI wordt ook gebruikt om nieuwe liedjes te maken. Daarover straks meer. Maar eerst, EO-collega Rogier Pelgrim groeit op in de kerk en wordt opgevoed met heel veel popmuziek. Hij maakt daarover een podcast, Rock My Soul. Hij onderzoekt de haat-liefdeverhouding tussen geloof en die popmuziek. In deze aflevering gaat hij op bezoek bij Marco Roelofs, de zanger van Heideroosjes. En dit is best spannend, want Rogier gaat opbiechten dat hij als tiener uit geloofsovertuiging al de cd's van Marco's band in de kliko gooide. Ook wil hij aan de zanger vragen waarom hij de roosjes in sommige van hun liedjes zo tegen het geloof aanschopte. Daarnaast komt Leon Verdonschot nog even langs, die ooit een boek over deze Limburgse punkband schreef. Ik zit hier in mijn autootje. Ik ben onderweg naar Eindhoven. Want ik heb vandaag best wel een bijzondere afspraak. Kijk. Ja, geloof het of niet, maar ik ga langs bij mijn jeugdheld. Ik ga langs bij Marco Roelofs, de zanger van de Heideroosjes. Als je zeg maar de 11-jarige Rogier zou vertellen dat hij Marco Roelofs zou gaan ontmoeten, dan zou hij echt helemaal uit zijn plaat gaan. Je luistert naar Rock My Soul, de podcast over de haat-liefdeverhouding tussen geloof en popmuziek. In deze derde aflevering ontmoet ik Marco Roelofs. Als tiener was hij voor mij een soort Kurt Cobain. De Heideroosjes schopten in hun songteksten behoorlijk tegen het geloof aan. In een van hun nummers wordt God zelfs een motherfucker genoemd. Waarom? Ook ben ik benieuwd hoe Marco reageert als ik hem opbiecht dat ik al hun cd's destijds in de kliko heb gegooid. De Heideroosjes zijn in 2012 uit elkaar gegaan, na ruim twee decennia toeren. Marco werkt tegenwoordig voor de Evenaar, het poppodium van Eindhoven. Daar is hij programmeur. En daarmee bedoel ik dan niet ICT'er. Dat zou behoorlijk tragisch zijn. Nee, Marco boekt bands voor dit podium. Het is ook de plek waar ik hem vandaag ontmoet. Goeiedag, hoi. Ik ben op zoek naar Marco Roelofs. Zoek jij mij? Ja, kijk. Ja. Ik wou net naar beneden gaan. Ja. En dan sta ik plotseling oog in oog met iemand wiens platen ik helemaal grijs heb gedraaid. Box. Welkom. Ja, ik wil je ophalen beneden. Maar... Marco is in het zwart gekleed. Ja. Hij draagt een shirt van de Beastie Boys en heeft een petje op. Waar moest je vandaan komen? Ik kom uit Wageningen. Oh, oké. Okay. Ja. En ik heb jullie, toen ik 10 was, denk ik, voor het eerst in Wageningen gezien. Het heeft maar 10 minuten geduurd, maar het was het bevrijdingsfestival. Ja? Ja, als jij 10 was, dan zal het wel tijd geleden zijn. Ja. Ja. Volgens mij ben ik de eerste van de EO die de zanger van de Heideroosjes interviewt. En dat is toch best bijzonder, want mijn werkgever wordt nogal expliciet genoemd in de culthit Ze smelten de paashaas. Attentie, attentie. Hier volgt een EO-dienstmededeling. Al de in dit nummer voorkomende vunzige taal, zeker uitspraken of personen, berusten niet op historische of waar gebeurde feiten. Mocht u hier onverhoopt... Even kijken. Volgens mij staat dit allemaal ook goed. Ik zou bijna zeggen, attentie, attentie. Dit is een EO-dienstmededeling. Ja, ja. Ja. Ze smelten de paashaas! Ze smelten de paashaas! Voordat we echt aan dit interview gaan beginnen, moet ik je eigenlijk iets opbiechten. Oké, okay, nou. Confess. Ik was 16 jaar en toen heb ik al mijn cd's van de Heideroosjes heb ik in de kliko gegooid. Nee, ik ben een gelovige jongen. En ik was in die tijd, toen ik 16 was, was ik daar heel intensief mee bezig. Het is een tikkeltje ongemakkelijk. Maar ik leg Marco uit waarom ik mijn geloof en zijn muziek niet met elkaar geruimd kreeg. Maar als ik dat zo zeg, dat ik de Heideroosjes heb weggegooid vanwege mijn geloofsovertuiging, schrik jij daarvan? Vind je daar iets van? Nou ja, ik vind het in de basis altijd verkeerd om kunst, in welke hoge of lage vorm zich dat dan ook manifesteert, om die uit te bannen. Dus kijk, dit is een heel persoonlijk iets. Dus ik begrijp het wel eigenlijk. Maar ik kan het ook persoonlijk in je zoektocht in het leven, zeg maar, kan ik me voorstellen dat je... Ik wist eigenlijk niet zo goed wat voor reactie ik moest verwachten als ik deze confession zou doen. Maar Marco reageert eigenlijk best wel relaxed. Dat is maar goed ook, want anders zou dit een heel kort gesprek worden. Kijk, je bent vrij vroeg begonnen met intensief luisteren naar muziek, begrijp ik. Dat het de grappige paradox is dat voor jou in je puberteit dat je je af ging zetten tegen bands die eigenlijk vaak voor pubers aanleiding zijn om zich te gaan afzetten. Grappig. Het lijkt bijna wel alsof Marco mijn daad enigszins bewondert. Alsof het weggooien van mijn cd's een soort ultieme rebelse punkactie is. Zo had ik er zelf eigenlijk nog nooit tegenaan gekeken. De zin van het leven is net zo zinloos als de zin van de dood. En dood zijn, dat lijkt me zo verdomde saai. Als 11-jarige jongen schrik ik me helemaal kapot als ik het nummer Dood zijn hoor. Ik had nog nooit zoiets onchristelijks gehoord. Eindelijk kan ik Marco vragen wat het verhaal achter dit nummer is. Kijk, Dood zijn, het nummer komt uit 1997. En ik was toen heel veel bezig met leven en dood. Ik dacht, als ik ooit in een bekende band speel, dan heb ik dus mijn leven alleen maar een hoogtepunt. En dat klinkt heel raar voor een 22-jarige, maar ik was ook op het punt dat ik dacht, wauw, alles wat ik wou als kind met de gitaar voor de spiegel is uitgekomen. Toen pas kwam ik op het punt van, oké, maar waarom ben ik hier dan eigenlijk? En wat doe ik hier? En hoe kan het nou dat de wereld zo fucked up is? En dood zijn lijkt me dan ineens heel erg saai. En dood zijn leek me zo saai. Ja. Weet je wel? Dat is eigenlijk een beetje zo'n bijna Sesamstraat-achtige kinderlijke verwondering. Dat doet me ook denken aan een liedje van Tommy, toevallig. Tommy heeft ook een liedje over dat het hem helemaal niks lijkt. Het is niet fijn om dood te zijn. Dat maakt me soms een beetje bang. Ja, dat is een lief liedje. Maar Dood zijn van de Heideroosjes klinkt toch net even wat minder onschuldig. God is dood en Allah ook. Kijk maar om je heen. En als ze nooit hebben bestaan, dan geloof ik dat meteen. Ik heb altijd, als dat liedje dan kwam, want ik draaide die CD helemaal grijs, want dan skipte ik hem altijd zo door naar... Ja, maar dat snap ik ook wel. Naar de volgende, omdat ik dacht, nee, dit moeten we niet hebben. En ik denk ook dat ik nog steeds niet per se graag naar dat nummer luister. Het is ook best wel vroeg, joh. Als je op je 10e geconfronteerd wordt met een totaal ander wereldbeeld. Ja, dat is ook heel heftig. Dat is gewoon heftig. Als je Dood zijn hoort, zou je bijna denken dat Marco echt helemaal niks met geloof heeft. Maar dat is toch niet zo. Ik kom ook uit een christelijk milieu, in die zin dat ik opgevoed ben met de kerk. Ik kom uit het katholieke zuiden en in Limburg was het toch nog wel gewoon gangbaar dat je ook naar de kerk ging. Op een gegeven moment ging ik daar vragen bij stellen. Daar kreeg ik geen antwoorden op. Ik kreeg eigenlijk alleen maar meer vragen. Ik zag ook hoeveel oorlogen er gevochten werden op de wereld omwille van geloof. Ja, dat is eigenlijk een beetje... Kijk, daarbij was ik natuurlijk gewoon ook 22 en boos op de wereld. Waarom een punkband. Dus weet je wel. Ja, want ik zat vanmorgen nog even te lezen door jullie lyrics. Even snel een soort rally-check gedaan op jullie songs. Toen kwam ik inderdaad ook Collect Call to God tegen. En in dat nummer wordt God een motherfucker genoemd. Toen dacht ik echt van, waar is dat nou voor nodig? Collect Call to God! Ik zet ook dit nummer niet graag voor mijn lol op. Maar Marco schreef het liedje niet zomaar. Ik was nog steeds 22. Nou ja, het broertje van mijn goede vriend, mijn beste vriend, had leukemie. Ik volgde vanaf de zijlijn zijn strijd tegen die ziekte. En die hij uiteindelijk 18-jarige leeftijd verloor. En toen hij begraven werd, mocht er geen muziek gedraaid worden. Terwijl die jongen hield heel veel van muziek. Maar de pastoor van dienst vond dat in de kerk geen versterkte muziek hoorde. En al zeker geen popmuziek. En al zeker geen rockmuziek waar die jongen van hield. Dus ik was heel boos. En dus dacht ik, de verwoording van die boosheid was een collect call to God, weet je wel. Ik bel jou en jij betaalt. Motherfucker. En weet je, dat is ook de taal van onmacht en boosheid als je 20 bent. Eigenlijk begrijp ik die boosheid wel. Ik zou het alleen wel echt heel anders verwoorden. Maar wat wel interessant is, dat geldt ook voor Marco nu hij 20 jaar ouder is. Ik zou dat nu niet meer zo verwoorden. Omdat ik denk dat als je het op die manier doet, dat je eigenlijk een beetje ook... Je bent ook af in de discussie. Want het etaleert gewoon zo'n grote onmacht. Mijn gedachte over nu, mijn mening over geloof is ook echt wel veel meer genuanceerd de laatste jaren. Met Leon. Dag Leon, je spreekt met Rogier. Hallo, hier. Hoi. Dat jij het was. Iemand die de Heideroosjes goed kent is muziekjournalist Leon Verdonschot. Hij schreef ooit een boek over de band. Dat boek had een intrigerende titel. Tering Tyfus Takkenband. Jij kent Marco vanuit je studietijd, hè? Klopt, Marco zat net als ik op de school voor journalistiek in Tilburg. We wisten allemaal dat we dan in de journalistiek terecht wilden komen. Maar ja, dan kon je natuurlijk bij de radio of bij tv, of je kon bij een krant of bij een tijdschrift terechtkomen. En het fascinerende aan Marco was dat hij eigenlijk helemaal niet zoekende was. Hij was al wat hij later wilde worden. Hij was al de zanger van de Heideroosjes. Ik ben benieuwd of Leon me meer kan vertellen over die boosheid van de Heideroosjes en andere punkbands. En dan met name de boosheid richting religie. Waarom waren de Heideroosjes zo vaak boos? Ja, omdat ze een punkband zijn. En punk heeft toch wel een traditie van je afzetten tegen de gevestigde orde, tegen bestaande maatschappelijke verhoudingen, tegen allerlei instituten. Dat heeft altijd een sterk anti-establishment sentiment ingezeten. Maar ook een grote anti-religieuze, een van de bekendste hardcore bands, heet Agnostic Front. Dat heeft altijd in punk en hardcore en verwante stromingen heeft dat een grote rol gespeeld. Schoppen tegen het gezag. En bij dat gezag hoort ook de kerk. En daarom kom je in punk veel anti-religieuze teksten tegen. Kijk, je moet niet vergeten dat heel veel van die bands begonnen toen ze, toen ze 16, 17, 18 waren. Dat is over het algemeen een periode waarin je op heel veel boos bent. Van je ouders tot je leraar, tot de schoolleiding, tot de regering. En nog een stap hoger, God. Of vertegenwoordigers van namens God. Ik denk niet dat bij al die mensen dat nou voortkomt bij een heel persoonlijk iets. Het komt denk ik voor uit een rechtvaardigheidsgevoel. En daaruit voortkomen een boosheid op hoe het er in de wereld aan toe gaat. En daar ook iemand voor verantwoordelijk willen houden. Teachers, preachers, get out of my way, zongen de Heideroosjes op hun allereerste album. Pubers die boos zijn op de wereld. Marco Roelofs kan erover mee praten. We zijn opgericht toen we 15 waren. Nou, dan ben je gewoon een zoekende puber. En dan is het gewoon afzetten. Is gewoon afzetten tegen je ouders, tegen teachers, preachers. Get out of my way. I wanna have fun, seize the day. Moeilijker is het niet dan. Mijn teksten en mijn visie, zal ik maar even zeggen, gingen ook niet verder dan waar heb ik vandaag last van? En hoe kan ik daar in 3 minuten een boos liedje over maken? Maar soms is het ook meer dan boosheid. Soms is het ook wanhoop. Ik denk ook echt dat mensen die, of je nou Black Sabbath of Deftones of Heideroosjes, dat bands die zich afzetten tegen geloof niet per definitie dus ook satanistisch zijn of zo. Of het geloof ontkennen. Ik denk dat het heel vaak ook gewoon. Je ziet niet voor niets dat sommige artiesten zich op een gegeven moment juist weer tot het geloof bekeren. Later in hun leven. Omdat het vaak ook. Het is ook vaak gewoon een schreeuw van wanhoop of een soort van. Help mij, weet je wel. Maar doordat kerken vaak toch strakke richtlijnen hebben waar je absoluut geen vragen bij mag stellen, dat sluit mensen die te veel vragen hebben ook automatisch uit of zo. Die voelen zich daar dan niet meer welkom en gaan weg of zich als de kunstenaar zijn tegen afzetten in hun kunst. Schreeuw om hulp. Zo heb ik eigenlijk nooit naar die anti-religieuze teksten geluisterd. Je zou je kunnen afvragen waarom ik als gelovige jongen fan was van deze band. Maar de Heideroosjes schopten niet alleen maar tegen God en de kerk aan in hun liedjes. Ze zongen over van alles. Over de oorlog in Bosnië, de terreur van de eerste mobiele telefoons en het zinloze geweld van hooligans. Die boosheid over onrecht. Juist dat was iets dat ik heel gaaf vond aan de Heideroosjes. Het deed mij al op jonge leeftijd nadenken over de wereld om me heen. De liedjes van de Heideroosjes hadden vaak maar 2 of 3 akkoorden. Dat is gewoon heel erg punk. Het inspireerde mij, want op die manier moest ik toch ook wel een liedje kunnen schrijven. Misschien was ik zonder dat voorbeeld wel nooit mijn eigen band Nuclear Playground begonnen. Als ik op de site van de band keek, zag ik altijd een mega lange lijst met shows staan. Het leek wel alsof deze gasten altijd op tour waren. Een leven dat alleen maar bestaat uit shows geven. Dat leek mij ook wel wat. Toen ik nog op de basisschool zat, mailde ik de Heideroosjes met de vraag of ze een keer in Ede zouden komen spelen. Ik kan me herinneren dat ik een mailtje terugkreeg, waarin me verteld werd dat dat helaas voorlopig niet ging gebeuren. Als ik Marco vertel dat ik als kind in een christelijke boekhandel vroeg om cd's van de Heideroosjes, kom ik erachter waarom de band en Ede een moeizame relatie hadden. En die man die keek mij echt verschrikt aan en die zei toen: die Heideroosjes, die slaan jouw twee blauwe ogen. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Toen hadden we misschien ook net in Ede gespeeld. Oh, daar zou het door komen waarschijnlijk. Ja, tijdens de Heideweek hadden wij op het Dorpsplein gespeeld. Er was mij van tevoren gezegd, je moet hier niks over het geloof zeggen. En toen zei ik van tegen de organisatoren van, waarom heb je ons uitgenodigd? Weet je wel, dus als het niet mag, dan gaan we wel. Nee, dat mag wel, maar hou je een beetje in. Maar de zanger van de Heideroosjes hield zich niet in. Wij hadden een nummer, dat heette My Name is Jesus. Dus dat zei ik ook toen op dat plein. Iets van, hallo dames en heren, jullie zijn van Jezus. Nou, hier ben ik dan. En dat vond ik een heel goede grap. De Heideroosjes in het christelijke Ede. Ik vind het gewoon grappig. Want hier komen twee werelden samen die elkaar echt niet begrijpen. De lokale SGP stelde in de gemeenteraad vragen over dit optreden. Vervolgens werden wij in de gemeenteraad tot persona non grata verklaard. Maar er heeft mij nooit iemand van de gemeenteraad gebeld van, hey, jij zei allemaal dingen op dat plein, zullen we eens een kop koffie drinken? Van, hoe bedoelde je dat eigenlijk? Weet je, dat gesprek, dat slaan mensen te vaak over. Dat hebben we nu pas gehad. Ja, ja. Kijk. Maar conclusie, de Heideroosjes zouden bij geen twee blauwe ogen slaan. Nee, die zouden jou knuffelen. Ja, want daar zijn we nooit op uit geweest. Dus. Ik vind het mooi om te horen hoe bevlogen Marco nog steeds praat over zijn bandje. Die band was echt zijn leven. Hij deed er alles voor. Toen de band uit elkaar viel in 2012, had hij het als zanger daar erg moeilijk mee. In zijn autobiografie las ik dat dit een donkere periode in zijn leven was, waarin hij zich verloor in drank en drugs. Gelukkig is hij dat te boven gekomen en zit er voor me een man die oké lijkt met zichzelf. Zo diep heb ik zelf nooit in de put gezeten. Maar ik weet er wel iets van. Mijn eigen bandje, Nuclear Playground, viel in de zomer van 2009 namelijk ook uit elkaar. We hadden te veel tijd met elkaar in een bandbusje doorgebracht. De koek was op. Ik was degene die de stekker eruit trok. En het heeft wel even geduurd voordat we als band elkaar weer onder ogen konden komen. De Heideroosjes konden elkaar gelukkig ook nog onder ogen komen. In 2009 vierde de band haar 30-jarige jubileum. Er verscheen een video online waarin een aantal shows werden aangekondigd. Die video roept toch wel wat vragen bij me op. Er werd een soort trailer online gezet. Urbanus staat bij het open graf van de Heideroosjes, pakt een telefoon aan en krijgt Satan zelf aan de lijn. Hallo? Ja? Met Satan zelf? Wat? Zeg maar, waarom kies je daarvoor? Nou, omdat we wilden spelen ook met het idee van, oké, de Heideroosjes hebben zich dermate misdragen in hun leven, dat we voor eeuwig zullen branden in de hel. En daar belt Urbanus dus heen om te vragen of... De Heideroosjes zijn ontsnapt uit de hel. En die zijn daar niet meer. Hoe kan dat nu? Ja, we hebben even verlof gekregen. Wegens goed gedrag mogen we even terugkomen, zeg maar. Ik kan het niet helpen. Maar dit roept toch nog wel een vraag bij me op. Ik heb van tevoren getwijfeld of ik deze vraag wel moet stellen. Maar ik stel hem maar gewoon. Hebben de Heideroosjes een deal met de duivel gesloten? Nee, de duivel hebben we geen deal mee gesloten. Nee. Ik wil geen deal sluiten met niemand die ik niet in de ogen kan kijken. Dus daar valt de duivel voor mij ook onder. Dat was Rogier Pelgrim met zijn podcast Rock My Soul. Die kan je natuurlijk in je podcast-app vinden. Maar morgen gaan we door en dan luisteren we aflevering 4. De Nacht van EO. In deze zomerweek van de EO vieren we iedere nacht een grote artiest. Een artiest die een verschil heeft gemaakt in de muziekwereld, maar ook in het leven van andere mensen. Deze nacht duiken we in de muziek van Bruce Springsteen. Wat was het voor artiest en waarom werd hij zo populair? Mijn collega Mirre van der Vechten ging in gesprek met muziekjournalist Constant Meijers. Bruce Springsteen speelde samen met zijn band E Street Band vandaag, precies 12 jaar geleden, in het Olympiastadion in Finland. De show duurde 4 uur en 6 minuten. Geen bijzonder lange show, maar zonder meer een bijzondere avond voor de aanwezigen. Journalist Constant Meijers heeft meer bijzondere momenten met Bruce Springsteen meegemaakt en neemt ons mee naar die momenten. Welkom. Dankjewel. Heel fijn dat u er bent. Ja, ja, zo laat nog. Ja, op dit moeilijke tijdstip. Bruce Springsteen is ook wel de Bos genoemd. Een levende legende. Waar komt voor jou die fascinatie vandaan? Nou, ik was in de jaren 70 popjournalist bij Muziekkrant Oor. En de ambitie bij Muziekkrant Oor, en zeker ook bij mij, was om altijd als eerste nieuwe artiesten op te pikken. En dat deden we in die tijd. Was nog geen internetveeg, waren nog geen sociale media. Hè? Dus ging allemaal veel omslachtiger dan nu. Dan las je soms een berichtje in een buitenlandse rock'n'roll tijdschrift. Mm-hmm. En je had in Nederland, ik woonde in Amsterdam, ik studeerde in Amsterdam, wat platenwinkels die platen importeerden uit Amerika. En dan mijn collega's en ik gingen dan naar die platenwinkels. Zeiden ze, oh, dit is misschien een plaat voor jou, dit is misschien een plaat voor jou. En zo pikten wij dus hele nieuwe artiesten op. Ik ben op een gegeven moment voor Muziekkrant Oor naar Amerika gaan reizen in 1973. Omdat toen het accent van de popmuziek weer terugverhuisde van Engeland naar Amerika. Het ging eerst van Amerika naar Engeland met de Beatles en de Rolling Stones en die hele golf. Ja. En een paar jaar later sloeg die golf weer terug naar Amerika via Californië. Underground music en allemaal hele beroemde artiesten die daarvan komen. Daar vandaan komen Grateful Dead, James Taylor, Neil Young, et cetera. Ja. Dus ik zei, jongens, wij moeten nu niet langer naar Engeland, wij moeten nu naar Amerika. En ik wil dat wel doen. Dus ik ben in 1973 voor het eerst naar Amerika gegaan, naar Los Angeles. En een jaar later ging ik weer naar Los Angeles. En toen was ik uitgenodigd voor een conventie van de platenfirma CBS. En een conventie was eigenlijk een verzameling van alle medewerkers van over de hele wereld vanaf een bepaald niveau die bij elkaar kwamen om overdag in sessies te zitten waarin nieuwe artiesten werden voorgesteld, waarin nieuwe plaatuitgaven werden voorgesteld met hun promotiecampagnes en alles meer. En dan 's avonds gingen al die mensen, voor je het weet 1500 mensen, gingen dan in de kelderzaal van het hotel, een gigantisch hotel, volgens mij Universal City, gingen ze met z'n allen eten. In Amerika doe je dat aan grote ronde tafels met iets van 10 mensen of zo. En terwijl mensen aten, kregen zij artiesten van CBS voorgeschoteld. Ik noem een Barbara Streisand, een Earth, Wind and Fire, een Boss Gags. Grote namen. Echt grote namen. Maar dan was er een jongen die ook werkte voor CBS en die was, zeg maar, aangesteld om de buitenlandse journalisten een beetje in de gaten te houden. Oh ja. En op een dag zei die jongen, wij gaan vanavond niet hier beneden eten en naar de artiesten kijken. Ik wil jullie graag meenemen naar een of andere tent in Hollywood met een zanger met een nieuwe band. Een nieuwe artiest, maar die kent eigenlijk nog niemand. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. We gingen naar een hele beroemde folkrockclub op de hoek van Santa Monica en de Troubadour. En dat was de eerste keer dat ik Bruce Springsteen en de E Street Band heb gezien. Het interessante is eigenlijk dat op die conventie werden wel allerlei nieuwe artiesten ook al gepresenteerd. Maar CBS vond toen, in 1974, Bruce Springsteen nog niet belangrijk genoeg om hem op die conventie te laten spelen. Dus hij stond toen nog niet daar op het podium. Nee. Maar jullie als buitenlandse journalisten werden wel meegenomen door naar een van die jongens, het podium, ja, waar hij stond. Ja, en die jongen die ons meenam was ook betrokken bij zeg maar Springsteen en CBS bij zijn eerste platen. Oh ja. En dat was ook een hobby van hem eigenlijk, die artiest. Dus hij wilde die artiest dan graag alvast bij de buitenlandse journalisten onder de aandacht brengen. Ja. Nou, dat is heel goed gelukt. Ja, en jullie kwamen daar binnen. Ja. Hij ging spelen. Wat dacht je? Nou, ik dacht niks. ik stond geloof ik iets hoger op een klein balkonnetje. Het was een totaal volgepakt club. Mensen stonden boven op elkaar. En ik zag daar een jongen met een zonnebril. Mm-hmm. En een geruite pet. En een vrij uitgebreide band. Met een grote zwarte man met een saxofoon. En die wisten maar toch een intensiteit met hun muziek te bewerkstelligen. Dat op gezette momenten meisjes begonnen te gillen. Die konden de spanning anders niet aan. Die moesten die spanning kwijt. Dus er was een gil hier en een gil daar. Nou ja, dan raak je natuurlijk. En ik vond die muziek ook zelf heel erg goed. Dus ik was er erg van onder de indruk. Ja? Ja, gelijk. Ik dacht, ja, nee, maar kijk, als je een publiek zo in vervoering weet te brengen. Ja. Dat het, zeg maar, schreeuwen moet loslaten om van de opgebouwde spanning even los te komen. Ja, dan is er wel iets gebeurd. Ja. Dat was dus in 74. Ja. Die avond, ik denk dat je die niet snel meer vergeet. Nee, die kan ik niet snel vergeten. Nee. Is dat ook de avond dat je Bruce voor het eerst hebt gesproken? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik heb hem geloof ik voor het eerst gesproken toen hij naar Nederland kwam. Dat was een jaar later. Of later in dat jaar. Ja. Wil ik even afwezen. Toen kwam hij naar Amsterdam. En dan zou hij spelen in de muziekzaal van het Rai Congrescentrum. Oké. Een zaal die zelden werd gebruikt daarvoor. Ja. Dus dat was op zich al heel apart. Nou ja, ik geloof dat ik wel naar Schiphol ben gegaan om hem maar op te halen. En dan mee naar het hotel. Want dat kon in die jaren, kon dat nog wel. Ja. Ook al. Hij was toen nog niet super populair. Helemaal niet. Nog steeds niet. Nee, was hij niet echt populair. Nee, nee. Was nog geen wereldster. Laat ik het zo niet doorgebroken. Zeggen. Nee. Het was toen een heel ieuw mannetje. Mm-hmm. Oké. Een kleine, magere jongen. Beetje verlegen met een groen wollen mutsje op. En bewoog zich een beetje zo schichtig tussen de mensen en iedereen in. Ja, dat concert was ook wederom onvergetelijk zo ongelooflijk goed. Ja, was dat kwam druk? Dat over. Of dat was wel druk, ja. Ja, dus het werd al wel goed bezocht. Ja, er was toch al iets doorgedrongen in Nederland. En er was al een eerste LP uit, denk ik. En dus hij begon al naam te maken in bepaalde kringen. Ja. Nu achteraf is dus zijn 5 keer zoveel mensen daarbij geweest als de stoelen in de zaal waren. Maar ik ben er echt bij geweest. En daarna was er een feest in de tuinzaal van Krasnapolsky bij de Dam. Die zaal is nu niet meer in die vorm aanwezig. Hij was geloof ik ook jarig en er is toen een enorm feest gevierd. En het was echt een unieke gebeurtenis. Mee naar het hotel? Ja. Hem opgehaald dus van Schiphol? Ja. Een beetje als een vriend klinkt dat bijna. Nou, op weg naar? Op weg naar vriendschap. Op weg naar vriendschap. Op weg naar elkaar leren kennen. Wat in die jaren dus ook mogelijk was, was om interviews wat langer te hebben dan een paar minuten. Dus ik kon op een gegeven moment ook met iemand een uur of anderhalf uur praten. Kijk. En dan, ja, mijn ambitie was altijd om gespreksonderwerpen naar voren te brengen. Waarvan ik kon vermoeden dat die voor een ander interessant waren om een gesprek over te voeren. Dus niet zeg maar om een flauw voorbeeld te geven, wat is je favoriete kleur? Nee. Maar meer, hoe was je jeugd eigenlijk? Waren jullie religieus en dat soort dingen? Ja. En zeker bij de tweede en de derde keer dat we elkaar spraken, zijn we daar eigenlijk steeds dieper op ingegaan. En dus de ontwikkeling van zijn muziek was een onderwerp van gesprek. Ja. Zijn groeiende populariteit. Maar we hebben ook veel gepraat over onze wederzijdse opvoeding in de katholieke kerk. Ja. Want dan hadden we in die jaren, dat was ook het begin van, zeg maar, zeker in Nederland, van een ontkerkelijkingsbeweging. Mm-hmm. En wij hadden allebei nogal moeite met die katholieke opvoeding. Ja. Dus daar konden jullie elkaar ook in vinden? Daar konden we elkaar erg in vinden, ja. Ja, dus ja, ja. Ook met elkaar vergelijken, wat vond jij dan lastig? En waar had jij dan last van? Ja. Ja, komt er eigenlijk kort gezegd op neer dat waar wij last van hadden was dat die katholieken een instituut vormden die je iets wilde opleggen. Dat is een dwingend instituut. Ja. Die hadden een geloof, dat hadden ze allemaal uitgedacht. Dat hoefde je alleen maar ja en amen te zeggen. En zo was het. En zo was het. Maar ja, een tiener in de jaren 60. Een soort van emancipatie in de jeugd en alles meer. Ja, die gaat niet zomaar overal in mee. Dat is ook de provo's en alles. Ja. Anti-autoritair doen, weet je. Alles in vragen stellen. Ja. Ook met het geloof. Ja. Nou ja, goed. Dus wij ontwikkelen daarmee een vrij fijne band. Ja, want vanuit het werk ga je vragen stellen. Ja. Maar merkten jullie al snel dat eigenlijk iets verder ging dan gewoon een werkding? Ja, omdat dat mijn ambitie was, had ik dat al. Ik heb heel veel mensen geïnterviewd in die jaren. En er was altijd deze benadering. Dus ik had ook met allerlei andere mensen. Was ik al vrij snel op goede voet. En dat had er ook mee te maken dat ze kwamen uit het buitenland. Ja. En spraken Engels, lazen Engels. Ze konden mijn verhalen niet lezen, want die waren in het Nederlands. Dus ik voelde me op de een of andere manier vrij om ook zelf mezelf in het geding te brengen. Wat ik tegenover Nederlandse vrienden niet zo gauw in die tijd nog durfde te doen. Daar was ik heel angstig voor. Ja. Maar met buitenlandse mensen legde ik mijn hart op tafel, mijn ziel naar buiten. En dan, als je dat van mijn kant doet, dan vinden andere mensen dat ook fijn om dat ook te doen. En dan krijg je een hele leuke relatie met elkaar. Ja, zij krijgen daar vertrouwen van. En dan krijg je vertrouwen. Maar het leuke is dan ook dat ze een volgende keer vinden ze het leuk dat je er weer bent. Ja, precies. En dan zijn ze ook benieuwd naar. Ben benieuwd waar die het over gaat hebben. Oh ja. Weet je? En dan zou je kunnen zeggen, dan heb ik ze. Ja. Maar dan heb ik een goed verhaal. En daar gaat het mij om. Ja, precies. Ja. Hoe klonk zijn muziek in die tijd? Oh, zijn muziek was in die zin toch wel een openbaring. Want zeg maar de rock'n'roll, maar met name de Beatle-muziek van de jaren 60... Werd vooral gemaakt door bandjes van 4 of 5 mensen. Ja. Die voornamelijk, of bijna helemaal, op een drumstel na uit gitaren bestond. Ja. Waar hij mee tevoorschijn kwam, was met een hele grote band. Dat is op zich al interessant, want als je nog niet veel verdient, is het heel moeilijk om een band on the road te houden, zoals ze dat noemen. Je moet die band elke week betalen. Ja, die moet onderhouden worden. Maar waar betaal je dat van als je nog geen platenverkoop en alles hebt? Nee. Dus zo'n band moet ook bereid zijn om met je die opbouw mee te maken naar dat mogelijke succes. Ja. Maar goed, die band die had dan die saxofonist, wat een prachtige man was. En met wie Springsteen ook al toen tijdens die allereerste show een hele leuke theatrale act opvoerde. Hoe die Big Ben ooit had leren kennen. Oh. Hij is namelijk ook een hele fijne verhalen vertellen. Dat is ook een belangrijk aspect van hem. En een ander belangrijk aspect is ook dat hij zanger-gitarist is. Hij had ook heel veel bands. En dat deden verschillende mensen dingen. Maar een zanger-gitarist met zo'n grote band om zich heen, dat was ook eigenlijk een nieuw verschijnsel. En ook omdat hij had een piano spelen en hij had een orgel spelen. Oh ja. Keyboard spelen. Zo hadden we al 2 toetsenisten. Mm-hmm. Dan had hij eigenlijk 3 gitaren in zijn band. Hij zelf, Steve Van Zandt en Niels Lofgren. Ja. Een bassist en de saxofonist. Nou, dat was echt uniek. Ja, groot. Heel groot. Ja. Dus ook een heel groot geluid. Maar goed, Springsteen was dan, die deed in zijn eentje gitaar. En die liep ook over dat toneel, sprong op de boksen, vertelde verhalen. Dat was een entertainer van zeer grote klasse. Eigenlijk alles in één. Alles in één, ja. Zeg je goed. Laten we nog heel even teruggaan naar dat moment dat hij dus bekend wordt. Ja. Zoek jij hem dan nog vaak op? Ja. Zeker, want 1 of 2 jaar later was ik weer in Amerika. Ik ging toen bijna elk jaar, een aantal weken. Maar niet alleen meer om ook voor anderen. Maar sowieso nooit alleen voor hem. Want op die CBS-conventie heb ik geloof ik 35 interviews met 35 verschillende artiesten of groepen kunnen doen. Zo, iedere keer? Nou ja, op dat moment, omdat daar toen ook heel veel artiesten waren in dat hotel. Op hetzelfde moment. Dus dat was voor mij een mer à boire, zou je dat kunnen zeggen. Dat zijn de krenten uit pap, denk ik, of niet? Zeker, als zeker. Ja, zeker. Het was echt heel bijzonder. En 1 of 2 jaar later was ik er weer. En toen gingen ze naar New Orleans. Zijn eerste optreden in een groot nieuw concertachtig gebouw in New Orleans. En toen ben ik ook met die trip meegegaan en daar meegemaakt wat ze deden, wat het succes was, hoe ze met elkaar omgaan. Ja. En op een goed moment, toen het dus eigenlijk niet meer zo makkelijk was, dan hebben we het over zeg maar 5 à 10 jaar later, dat je niet met de platenmaatschappij kon bellen en zei, ik wil graag praten met Bruce Springsteen, kunnen jullie dat regelen? Ja. Nou, toen zei ze in Nederland, nee, dat kunnen wij niet meer regelen. Nee, nu. Dat lukt nu niet die, meer. Die is te groot die geworden. Die tijd is voorbij. Maar goed, dan wist ik dan uit ervaring dat je de kansen vergroten als je bijvoorbeeld naar een concert in de provincie ging. Ah. Want daar liepen veel minder functionarissen omheen. Kijk. Dus zo ben ik ooit naar een kleine stad gegaan. En ik ging daar bij de artiesteningang hangen. En na het concert komt hij die ruimte binnen. Hij herkent mij. We herkennen elkaar dan op een goed moment. Van, wat doe jij nou hier? Kom je voor mij? Ja, ik zei, ja, voor wie anders? Ja. Oh, waar je een gesprek? Ik zei, ja, graag. Hij zei, nou ja, ik moet even met de plaatselijke pers eerst praten. Maar daarna kunnen wij wel even babbelen. Dus hij vertrekte naar een andere ruimte voor de plaatselijke pers. Voor de uitgang stond de bus met de hele band erin met draaiende motor. Voor de verwarming, die lagen er al te pitten. Ik geloof dat hij anderhalf uur wegbleef, want het is wel een prater. Zo. Hoor. Het is wel een prater. En toen kwam hij naar buiten en zei hij ook... Oh, sorry, Connie, yeah, it took longer than I thought. Where are you tomorrow? Ik zeg, waar ben jij morgen? Ik zeg, I'm in Buffalo tomorrow. Ik zeg, okay, I'm also in Buffalo tomorrow. Dus ik heb de volgende ochtend vliegtuigje naar het volgende stadje genomen. Kijk. 'S avonds weer gemeld. En toen had ik anderhalf uur gesprek met hem. Oh, wat mooi. Ja. Dus ja, het is een beetje creatief zijn. Niet bang zijn, doorzetten. Ja. En het ook echt willen. Ja, want dat wilde je ook echt. Ik wilde dat echt, je wilde hem spreken en zijn... Ja, ik wilde dat. Ja, en dat had ik met meer mensen. Ik ben ook bij Neil Young, heb ik zelfs gelogeerd in de buurt van San Francisco. En omdat ik ook een verhaal met hem had en dat wilde ik hem laten zien. Ik kwam, had ik een oor bij me met het verhaal erin. En ik was wel een enthousiaste man. Mooi. Want ik wilde vragen, ben je nou verbonden met artiesten als je popjournalist bent? Maar ik denk dat dit eigenlijk wel dus... een beetje het antwoord doet vermoeden. Ja. Dat zeg je goed. Kijk, er wordt wel eens gevraagd... ben je nou een journalist of ben je een liefhebber? Je bent allebei, laat ik het zo zeggen. Maar je bent niet een journalist in de zin van iemand... die een politicus ter verantwoording roept. Nee. Over zijn beleid of wat dan ook. Nee. Je bent eigenlijk iemand die van de artiest houdt... en graag bijna alles van hem wil weten. Ja. Maar wel op een... niet kinderlijke manier. Dus zeg maar op een professionele manier. Ja. Waarom doe je wat je doet? Waarom heb je nu die producer? Hoe zit de ontwikkeling van je songschrijven in elkaar? Je hebt bij Bruce Springsteen komt op een gegeven moment... ik geloof 74 Born to Run, de synthesizer. Mm-hmm. Als belangrijk instrument in die band opzet. Een hele belangrijke doorbraak ook in die omgeving van de synthesizer. Ja, waarom? En hoe gebruik je die dan? En wat voor effecten heeft dat? En dan ga je op een gegeven moment ook, als je in die wereld rondkijkt... dat andere mensen dat gaan overnemen. Weet je? Dat van invloed is op anderen. Want Bruce Springsteen is natuurlijk ook wel van invloed geweest... op heel veel andere artiesten. Ja. Wat is het hoogtepunt dat je met Bruce hebt meegemaakt? Nou, ik heb ook nog... een heel geestig verhaal. Op een goed moment ging hij... weer een paar jaar daarna had hij een soort van kerstreeks... in het Nassau Coliseum in New York. Ja. Eind december. Ik zei tegen de platenmaatschappij, daar wil ik graag heen. Ik vind het wel weer tijd om een gesprek met hem te hebben. Kunnen jullie mij entreebiljetten regelen en backstage passen? Oh, allemaal dik in orde. Ik zei, en wel de goede backstage pas, want anders sta ik nog voor Jan met de korte achternaam. Dus ik ben daar bij dat concert en na afloop ga ik naar de ruimte waar de kleedkamers zijn, de gang waaraan de kleedkamers liggen. Dan word ik tegengehouden. Ik zeg, nee, dat is niet een. Met die badge mag u er niet in, dat is alleen voor deze ruimte. Dus ik begon al binnensmonds verwensingen te uiten. Ja. Van wat krijgen we nou? Hebben ze me nu toch in de maling met die verkeerde passende staak hier? Maar ja, ik denk, ik kom natuurlijk wel binnen. Maar dat ging toch eigenlijk niet zo makkelijk. Hij had een manager toen, John Landau, die had gewerkt voor Rolling Stone. Mm-hmm. En heeft in Rolling Stone, voordat hij manager van Bruce werd, een verhaal geschreven met de legendarische zin: I've seen the future of rock and roll, its name is Bruce Springsteen. En daarna werd hij de manager van Bruce Springsteen. Okay. Dus die man die liep mij twee keer in die gang voorbij met een half uur tussentijd. En hij keek een beetje besmuit naar me, maar hij deed niks. Nou, dat vond ik ook zo buitengewoon laf en verraderlijk. Maar jullie kenden elkaar? Nou ja, min of meer. Ja. Hij wist wie ik was. Ja, omdat je natuurlijk vaker mee was geweest. Ja, precies. Ja. Hij wist wie ik was. Ja. Maar goed, ik stond er 1 uur, 2 uur. Ik dacht, jemie, nee, hoe oud ben ik nu? Ik ben nou midden 30, sta ik nog als een verliefde tiener op een artiest te wachten, zeg. heb ik nog wel een soort van zelfrespect. En alles ging door je hoofd. Ja, en mijn toen, ja, daar heb ik tijd voor. Ja, mijn precies. Toenmalige vriendin zei, laten we gaan. Ze zei, ja, god, ik ben nou helemaal naar New York gekomen. Helemaal hier. En ik sta hier nu, ja, om nou nog 5 minuten, weet je. Ja. Ja. Nee, toch nog 5 minuten. Toen kwam er een roadie naar buiten lopen, die mij ook herkende. Zei, Constant, wat doe je hier? Wou je naar Bruce? Ik zeg, ja. Nou, zegt hij, ik moet even een boodschap doen. Maar als ik terugkom, neem ik je wel mee naar de kleedkamer. Kijk. Dat deed hij, nam me mee naar de kleedkamer. Ja. Waren we ongeveer 2,5 uur verder. Oh. En ik kom daar binnen en Bruce staat achter een grote tafel met cadeaus. Want het was kerstperiode. In Engelse cultuur geef je elkaar dan cadeautjes. Boxing Day en alles meer. Hè? Nou, om te beginnen zei hij... Why did nobody tell me you were waiting for me? Ik zei, ja, dat weet ik niet. Maar de manager is langsgelopen en... die nog later mij passeerde en in mijn oor fluisterde... I'm glad you did it on your own. Nou ja, ja. Ook alweer een verwensing kon ik naar zijn hoofd slingeren. Dank maar goed, maar ik denk, ja, wist hij het nou wel, wist hij het niet. Maar hij deed net alsof ik, nou ja. En toen stond hij weer een cadeau uit te pakken. En er kwam dan weer een mok uit. Want er stonden al 4, 5 mokken op zijn tafel. En op die mok stond, net als op die mok op de tafel... Bos, de bos. Ja. Zeg je tegen mij... Do you understand why people give me this? Ik zei, ja, ik geloof het wel. Hij is echt wel de boss. Ja. En we bleven drinken, de ene fles champagne na de andere. Iedereen ging zo'n beetje naar huis. Ik was met mijn vriendin en nog iemand de laatste daar. Hij had zijn enkel verstuikt, dus hij had pijn in zijn enkel, maar hij wist niet van ophouden. Maar hij krijgt ook een ontzettende stoot adrenaline. Ja. Als je dus voor weet je wel, 10, 20, 30.000 mensen hebt gestaan. Maar hij wilde niet ophouden. Hij wilde ook daar weer niet mee ophouden. Nee. Dus op een gegeven moment zeiden wij, nou, we gaan nu naar huis, hoor. Het was geloof ik 5:30. Nee, ja. Maar dat zijn toch allemaal wel hele bijzondere ervaringen. Ja, ja, ja. En zien jullie elkaar nu nog wel eens? Nee, eigenlijk niet. Jammer genoeg. Ik heb nog wel eens geprobeerd toen hij hier was... om het een briefje af te geven bij het hotel. Ja. Maar ja, ik weet niet hoe het tegenwoordig is... maar een aantal jaar geleden zaten ze altijd in een hotel onder schuilnaam. Zodat niemand het wist, ook van het hotel niet, waar dan zo'n artiest zit. Maar ik vind het jammer dat ik hem niet meer kan spreken. Of nooit meer heb gesproken sinds de laatste. Dat vind ik jammer. Ook omdat ik op een gegeven moment begreep... dat hij last heeft gekregen van depressies. Ja. En daar ben ik zelf ook mee bekend. Ja. En ik dacht, nou, ze hadden toch wel weer een paar gespreksonderwerpen gehad. Ja, met precies. Elkaar. Toch weer die overeenkomsten. Toch weer die overeenkomsten. Ja, inderdaad. In ieder geval... Dus ja, je kan nergens staat op maken. Maar ik weet zeker, als we elkaar waren tegengekomen op straat... hadden we zo herkend en zeiden... Wat je in het begin zei over die vriendschap... ontstaat op een gegeven moment toch een vorm van vriendschap. Ja. Waardoor je in de herinnering van iemand en hij bij mij blijft voortleven... en je ook af en toe aan bepaalde ontmoetingen en gespreksflarden terugdenkt. Ja. Dus er is meer dan een oppervlakkige ontmoeting geweest. Ja, het is meer dan gewoon een werkrelatie. Ja. Zullen we afsluiten met een nummer van Bruce Springsteen? Ik ga geen nee zeggen. Maar u mag hem wel kiezen ook. Een van zijn allermooiste liedjes vind ik het liedje Factory. Maar dan toch denk ik aan het liedje No Surrender. No Surrender. No Surrender, dat is een soort van strijdlied van wat er ook gebeurt. We gaan het niet opgeven. Okay. En ik heb hem dat ooit horen zingen in een solo versie, akoestische versie met een mondorgel. Oh. Toen dacht ik, dat is verdorie net Bob Dylan, man. Dat is helemaal Bob Dylan. Dit is echt beter, kan dit niet gedaan worden. Dus dat No Surrender, daar krijg ik altijd dat wel een kick van. Een speciaal plekje. Ja. Gaan we daar naar luisteren. Oké, dankjewel. Hartelijk dank en bedankt voor de tijd. Graag. Kost op mij. Ja. Yeah. No Surrender van Bruce Springsteen, uitgekozen door muziekjournalist Constant Meijers, die in gesprek was over Bruce Springsteen, uiteraard met collega Mirre van der Vechten. De nacht van EO. John de Koning knalde de hitlijsten in met het nummer Zo Zomer. Het is zo. Ja, een vrolijk nummer, maar die John de Koning is waarschijnlijk niet een bestaande zanger. En het nummer zou zomaar eens door AI gemaakt kunnen zijn. Anko Peters werkt aan de Radboud Universiteit en onderzoekt de maatschappelijke impact van artificial intelligence. Hoe kan het dat AI-muziek de hitlijsten bestormt? Een hele goede morgen, Anko Peters. Goedemorgen. Hallo. Ja, dat nummer Zo Zo Zomer, is dat muziek die jij zou luisteren in je vrije tijd? Als het op de radio komt, dan zou ik er wel even naar luisteren. Maar ik denk niet dat ik het zelf zou aanzetten. Nee. En het nummer is dus ja, niet gezongen door John de Koning, maar waarschijnlijk dan gemaakt door AI. Hoe zeker weten we dat eigenlijk? Ja, dat is niet met zekerheid te zeggen. Maar goed, er zijn wel een aantal aanwijzingen in het nummer als je ernaar kijkt. De tekst is vrij generiek, wat je veel ziet met generatieve AI-producten. De stem klinkt ook wat blikkig en het woord Spanje wordt een beetje vreemd uitgesproken, merkte ik laatst op. Okay. Dus het zou zomaar kunnen, ja. Ja, het zou zomaar kunnen dat het dus helemaal niet door een echt iemand gezongen is. Ja, hoe kan je dan zo'n nummer maken? Hoe werkt dat? Ja, je hebt verschillende AI-modellen daarvoor, voor het maken van muziek met tekst. Google heeft een aantal varianten, MusicLM bijvoorbeeld, maar Suno en Udio bestaan ook. Voor de gebruiker is het vrij simpel. Je voert een tekstinvoer in van hey, maak mij een mooi zomersnummer met een stem en deze onderwerpen. En dan maakt het model voor jou een nummer. Mm-hmm. De technische kant is wat ingewikkelder. Het kost heel veel trainingsdata om muziekfragmenten te verwerken door het model. En het model leert dan verschillende patronen en kan die patronen op een nieuwe manier combineren om nieuwe nummers te maken. Ja, en want worden nummers dan door de tijd heen steeds beter of ja, unieker? Je bedoelt dat het model beter kan worden? Ja. Je kan die modellen handmatig aanpassen. Daar gaat heel veel werk en tijd in zitten. Je ziet ook dat verschillende bedrijven die dit soort AI-modellen maken elkaar proberen te beconcurreren natuurlijk. Hè. Wie heeft het beste model? Wie kan de beste nummers genereren? Dus ja, we zitten wel in die race dat het steeds beter wordt. Ik heb zelf geen idee waar het gaat eindigen qua kwaliteit. Een terugkerend probleem is het maken van zorgen dat er een soort interne consistentie of coherentie in zit. Bijvoorbeeld het nummer van John de Koning blijft nogal oppervlakkig als je het vergelijkt met handmatig gemaakte nummers. Mm-hmm. En dus waarin dat, merk je dat? Denk ik een uitdaging. Ik denk vooral de tekst die je hoort. Ook de lengte van het nummer. Hè. Dus veel langer dan een paar minuten kost veel energie om te maken. En hoewel die modellen vaak gratis zijn om populariteit te winnen of gebruikers aan zich te trekken. Zit er toch wel redelijk wat kosten achter het trainen en beschikbaar maken achter. Dus ja. Dat is wel een beperking. Ja, dus eigenlijk kan iedereen die inlogt in zo'n programmaatje, die kan invoeren wat voor nummer die wil. En dan komt er een liedje uit. Ja. Heb jij dat ook wel eens gedaan? Ik heb het wel eens geprobeerd, maar de wachtlijst was toen net iets te lang. Okay. Dus ik ben niet aan de slag geweest met muziek maken, maar ik heb wel met plaatjes genererende modellen gewerkt en tekst genererende modellen. Dus jij bent in ieder geval niet John de Koning? Nee, dat ben ik. En jij doet onderzoek naar de maatschappelijke impact van AI in de brede zin. Maar wat zou dan, wat is hiervan de impact? En hoe kijk je daarnaar dat dit nu zich zo ontwikkelt? Ja, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk grappig om te zien wat voor creaties er gemaakt worden. Maar we moeten niet vergeten dat daar best wel een brede impact achter zit. Bijvoorbeeld. Het is vaak niet duidelijk waar de trainingsdata waar dit soort modellen op getraind worden om nieuwe dingen te maken vandaan komen. Mm-hmm. In het geval van bijvoorbeeld ChatGPT met tekst weten we dat grote delen van het internet daarvoor zijn gebruikt. Niet altijd met toestemming overigens. En dat zal niet anders zijn met dit soort modellen dat muziekfragmenten maken. Dus misschien zijn er inderdaad veel muziekfragmenten die met toestemming gedeeld worden. Maar het zou ook zomaar kunnen dat de modellen getraind worden op data waar de artiesten zelf geen toestemming voor hebben gegeven. En dan wordt het natuurlijk wel een beetje eng, omdat ja, die modellen toch lijken te gaan concurreren met echte artiesten. Mm-hmm. En dat zal denk ik niet morgen al zijn, in de zin van dat die muziek concurrerend is. Maar ja, in bepaalde contexten, met het maken van een simpel melodietje voor een reclamespotje of zo, kan ik me voorstellen dat een bedrijf denkt, nou ja, zo'n AI-model is wel goedkoper. Ja, ja, dat is wel makkelijk. Dan grijp ik daarop terug. En ja, dat gaat wel ten koste van de artiesten die misschien in het dagelijks werk leeft van ja, wat saaie doorsnee muziekfragmenten maken en dan af en toe een creatie heeft waar ze echt een hart en ziel in stoppen. Maar ja, dat staat wel op spanning met elkaar. Ja. Ja, want in de muziekwereld, als het dan gaat om de rechten van de muziek, nou, dan zijn daar best wel strenge regels voor. Ja. Maar ja, nu bevinden we ons dus nog in een grijs gebied dan. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Kijk, het is heel duidelijk dat als iets copyright heeft, dat je het niet mag gebruiken voor het trainen van dit soort modellen. Dat verschilt wel per land. Maar in de Europese Unie zijn er in ieder geval wel regels voor. Alleen is het vaak helemaal niet, weten we helemaal niet welke trainingsdata er gebruikt is. Dat kun je ook niet zomaar achterhalen op basis van de muziek of de tekst of de afbeeldingen die je uiteindelijk voorgeschoteld krijgt. Soms heb je wel hele sterke vermoedens dat je denkt van ja, wat hieruit is gekomen, dat kan alleen maar omdat dit fragment of deze trainingsdata gebruikt zijn. Maar ja, heel vaak weet je dat ook niet. En het is ook vaak heel moeilijk te bewijzen, want je kan niet zomaar terugredeneren van nou ja, dit fragment hebben we gekregen, dus dit waren de beginwaardes of dit is de trainingsdata die erin is gestopt. Ja, dat is heel moeilijk te achterhalen dus. En is er nou iemand die hier eigenlijk nu nog goed aan verdient, aan dit nummer zoals Zo Zomer? Ik denk niet direct. Misschien dat er wat creatieve manieren zijn met advertentieinkomsten of zo. Maar ik denk dat dit een probeersel was. En dat de persoon hierachter dit ontzettend leuk vindt, maar niet direct binnenloopt, om het zo maar te zeggen. Nee. Maar de bedrijven hierachter, die zijn natuurlijk wel scherp in de gaten aan het houden welke modellen veel gebruikt worden en proberen ook veel klanten aan zich te binden. Je zag dat GPT 1,5 tot 2 jaar geleden, toen het op de markt kwam, enorm veel aandacht trok. Enorm veel gebruikers aan zich bond. Omdat het model gratis was of leek te zijn. Ja. Maar nu worden er natuurlijk heel veel abonnementen afgesloten. Zijn die bedrijven in gesprek met onderwijs en zorginstellingen bijvoorbeeld, waar ze voet binnen de deur proberen te krijgen. Dus ja, daar zit wel een verdienmodel achter. Maar dat nog niet lange, nu bij de maker van het nummer in ieder geval. Nee. En de muziekwereld, hoe reageert die op deze ontwikkeling? Met enige angsten, denk ik. Je kan er verschillende kanten mee op. Dus ik denk dat je niet moet willen dat we gaan kijken naar hoe deze modellen echte artiesten kunnen wegconcurreren. Ik kan me wel voorstellen, en die zijn er ook, dat er artiesten zijn die zelf aan de slag gaan met modellen en zich laten inspireren in het maken van hun muziek. Dat is natuurlijk interessant en creatief om te zien hoe ze daarmee omgaan. Ik kan me ook voorstellen dat er enige argwaan is. Ja, dus het kan wat inspiratie bieden, maar ja, het zou ook zomaar die hitlijsten misschien over kunnen gaan nemen. Zeker misschien over een paar jaar. Hoe kijk je daarnaar als we 10 jaar verder zijn? Ja, ik denk niet dat het 1-op-1 direct de ranglijsten overneemt. Maar ik kan me wel voorstellen dat het bijvoorbeeld voor producenten en ook radiostations lastig wordt als er opeens heel veel nummers worden ingezonden die kunstmatig gemaakt zijn. Want de drempel is natuurlijk zo waanzinnig laag dat je een stortvloed aan nummers kan verwachten. Dat zagen we ook in andere sectoren. En over 10 jaar, ja goed, ik denk dat de modellen iets beter gaan worden. Maar ik denk dat muziek ook wel veel meer is dan alleen een mooi nummertje maken. Maar dat we ook geïnteresseerd zijn in wie daarachter zit, de artiest. Ja. Dat mensen graag naar muziek luisteren vanwege de betekenis van een nummer. Hè? Als iemand zingt over liefdesverdriet, dan leef je mee met de artiest. Ik moet je helaas onderbreken, Anko. We zijn door de tijd in. Maar dank je wel voor je tijd, Anko Peters. Graag gedaan. NPO Radio 1.